نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے نویں پارے کا آغاز کریں گے. پارہ نمبر 9. ہمارے اس پارے کا بنیادی تھیم ہے حب مال. اس پارے میں ہم مال کی بہت باتیں دیکھیں گے اور پڑھیں گے. سب سے پہلے اس سورت کا اس پارے کا آغاز ہی قوم شعیب کے قصے سے ہوتا ہے جو کہ ایک دولت مند قوم تھی. ابھی جب آیتیں پڑھیں گے تو ان کی ڈیٹیلز تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. یہ قصہ ہمیں آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک ملتا ہے, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ مال انہی کا تھا لیکن انہوں نے اس کو غلط طریقے سے لینے کی کوشش کی. اسی طرح اس پوری صورت پورے پارے میں ہم تین بڑے واقعات پڑھنے والے ہیں جس کا گہرا تعلق ہے مال کے ساتھ, جس میں پہلا واقعہ قوم شعیب کا ہے, دوسرا واقعہ اس میں اصحاب سبت کا ہے جو سورت الاعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 میں آئے گا. اس میں خلاصہ کیا تھا کہ ہی تا نہم, مچھلیاں تھیں ان کی لیکن انہوں نے حلال کی بجائے حرام سے لینی پسند کی. پھر اسی طرح تیسرا واقعہ اس میں ایک اس شخص کا آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا علم دیا تھا, یعنی دین کا علم دیا تھا, لیکن حب مال نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے اور سنانے والا واقعہ ہے. یہ ہم پڑھیں گے آیت 175 سے 179 میں. اس کے بعد چوتھی جو آخری چیز اس پارے کی ہے وہ سورت انفال ہے, اور انفال نفل کو کہتے ہیں, وہ مال جو دشمن سے ملے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا نظریہ جہاد مال جمع کرنا نہیں بلکہ نیکیاں جمع کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. ہاں وہاں سے اگر کچھ مال مل جاتا ہے تو وہ نفل ہے, یعنی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسی طرح بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اسی موضوع کی طرف سوچنے پہ مائل کرتی ہیں. مثلاً 109 سے 126 سورت الاعراف تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا تذکرہ ہے کہ مال کی محبت اور عہدے کے لالچ نے بھی ان کو ایمان سے نہیں روکا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب سچا ایمان کسی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 28 سورت الانفال, اس میں اولاد اور مال کو فتنہ کہہ کر ہم سب کو یقین دلایا گیا کہ دیکھو تم جتنا مرضی مال جمع کر لو تمہیں خیر نہیں مل سکتی جب تک کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو. پھر اسی طرح آیت نمبر 146 سورۃ الاعراف میں تکبر کرنے والوں کا راستہ بتایا گیا کہ وہ سبیل الرشد کی جگہ سبیل الغی, یعنی ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ پا لیتے ہیں تاکہ اس سے دنیا میں زیادہ مال کما سکے. سورۃ انفال کے آیت 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو پاکیزہ رزق میں نے تم کو دیا ہے, لہٰذا اس کو حرام طریقوں سے نہ لو. اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت 169 میں علماء یہود کا مجروح کن قسم کا کردار پیش کیا گیا کہ اردا حاد الادنا, دنیا کے ادنا فائدے لینے کے لیے دین کو بدل دیتے تھے. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. ہم آج سورۃ الاعراف کی ان آیات سے شروع کریں گے جہاں سے قوم شعیب کا قصہ شروع ہوتا ہے. پیچھے ہم نے تھوڑی سی آیات چھوڑ دی تھی تو وہیں سے شروع کر کے انشاءاللہ ایک سٹریچ میں پورا واقعہ پڑھیں گے. پھر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکرپشن دی جائے گی. اور یاد رکھیے کہ آج کے دور کا مسئلہ بھی یہی ہے جو قوم شعیب کا مسئلہ تھا. اکانومی ان کی جو تھی وہ ان کی کمزوری تھی, اپنے دور کی دولت مند قوم تھی, بگڑی ہوئی قوم تھی, مسلمان قوم تھی, مالی بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے, مال کی محبت نے اندھا بہرا کر دیا تھا, اس بات کا کوئی خیال نہیں رہا کہ جو آ رہا ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے. ایسے لوگوں کے پاس اللہ اپنا ایک نبی بھیجتا ہے اور وہ ہر نبی کی طرح پکار کیا لگاتا ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو. آیت نمبر 85 سورۃ الاعراف, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین جو ہے یہ مدیان نامی ایک نبی کی قوم تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے جو ان کی بیوی کتورہ کے بطن سے پیدا ہوئے. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ان کا نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست ملتا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو نبیوں سے نسبت بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی. حضرت شعیب کا میسج کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ یہ ہے انسان سے بندہ بننے کا نسخہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اپنا بندہ بننا یاد رہتا ہے وہ دنیا کے کسی میدان میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ لوگوں کا ویک پوائنٹ کہا جا سکتا ہے وہ مال کی محبت ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو، مال اتنی بڑی چیز نہیں، مال کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو، عبد الدنیا نہ بنو، عبد الآخرہ بنو، اور عبد الدینار نہ بنو، بلکہ فاستبق الخیرات، نیکیوں میں کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، تمہارے پاس رب کی صاف صاف رہنمائی آ گئی، بس وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آپ سورہ متففین میں پڑھیں گے کہ ناپ تول میں کمی کو ہزاروں کی نہیں ہوتی، چند روپوں کی ہوتی ہے۔ ایک کلو تولتے ہوئے کوئی اس میں سے 2 کلو تو نہیں نکال لے گا، 1 کلو میں سے کوئی آدھا کلو یا پاؤ بھی نہیں نکالے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیشہ ایسے شخص چند چھٹانگ کا سودا کرتے ہیں، یہی آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ بہت اچھا کاروبار ہے، اللہ کی توفیق اور رحمت سے سب حلال ہے، ایک چھٹانگ ایک چٹکی برابر حرام ہے، اس کو بعض دفعہ انسان نہیں چھوڑ پاتا اس خوف کے تحت کہ اس کی وجہ سے میرا کاروبار چلتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اب تو صاف رہنمائی آ گئی، اب تو اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا، کتاب موجود ہے، آج ہم مسلمان بھی دیکھیں، کون سی چیز ہے جو آج اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دکھائی؟ آپ احادیث کو کتابیں کھول کے دیکھیے، ابواب کے ابواب ہے، تجارت کے طریقے، مزارت کے طریقے، لین دین کے طریقے۔ آج ہم نہ پڑھیں تو اور بات ہے۔ تو حضرت شعیب احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی کتابیں صرف چومنے چاٹنے کی نہیں ہوتی، ان کو زندگی کے ہر میدان میں بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اور دیکھو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ کون سا فساد تھا؟ یہ اکنامیکل ٹیررزم تھی۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں آج بھی جو ٹیررزم ہے نا، سب سے بڑے اکنامیکل ہے۔ کل جو کسی ایک فرد کا حال تھا، آج وہ قوموں کا حال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے مالی طور پہ قوموں کو یرغمال بنا لیا، ایسے لگتا ہے کہ ان کے مقدر کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں، کیونکہ المائٹی ڈاٹ یعنی بڑی بڑی کرنسیز ان کے نام پہ چلتی ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، فساد نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ احساس دلا رہے ہیں، حلال کماؤ، تمہیں اسی میں فائدہ ہوگا، لیکن اگر واقعی تم مومن ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل حلال اور ایمان ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کبھی حرام کی طرف منہ نہیں کرتا، تھوڑے کو بھی وہ بھلائی سمجھے گا، بہت زیادہ کو جو حرام سے ملے، اللہ کی ناراضگی سے ملے، اس کو لینے کی بجائے۔ اور دیکھو، زندگی کے ہر راستے پہ راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے۔ کون سا دن؟ جب تم نے کاروبار شروع کیا تھا، تب تو تمہاری 4 پیسوں کی صرف ٹوٹل جائیداد تھی۔ اس وقت تم اپنے آپ کو کس کس قابل سمجھتے تھے؟ یاد رکھیے، کوئی بڑے سے بڑا کاروباری شخص، اور آج کا ہمارا پارا برادرز کے لیے بھی ہے، ہمارے وہ بھائی جو کاروبار کرتے ہیں، دن رات کا خون پسینہ بہاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تاجر الصدوق، جو صادق سچا تاجر ہے، وہ کل قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حقیقت ہے کہ اللہ کو کاروبار بہت پسند ہے، ہر نبی نے تجارت کی، ہمارے اپنے نبی کی تجارت تھی۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جاب کے اندر ایک خاص سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے، بس شروع میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جاب کروں کہ نہ کروں، کیونکہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں کرنے سے کیا سود بیچ میں آ رہا ہے کہ نہیں، حرام آ رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد موسٹلی انسان کی ذمہ داریاں نہیں رہتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک انسان مال کمانے لگتا ہے کاروبار کے طور پہ، ہر لمحے کی بلسر آتا ہے۔ میں نے بہت قریب سے کاروباریوں کو دیکھا ہے، یقین کریں وہ کاروبار جو سراسر حلال ہوتے ہیں، بعض دفعہ دین کی چیزوں کی ترویج اور نشر و اشاعت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی لوپ ہول ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حلال حرام میں بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے ہم سب کو بھی یہ پیغام دلواتے ہیں کہ دیکھو، کیوں کرتے ہو ایسے کام؟ تمہیں کیا فکر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو تمہیں اللہ نے حلال سے دیا ہے اس کو چھوڑ دو گے تو کیا تمہاری کچھ بنے گی نہیں؟ یاد کرو، تم تھوڑے تھے۔ ہر کاروبار چند پیسوں سے شروع ہوتا ہے، چند روپوں سے، تھوڑی سی پونجی ہوتی ہے جمع کی ہوئی۔ بعض اپنی بیویوں کا زیور بیچ کے کام شروع کرتے ہیں، بعض لوگوں کی مدد کو رشتہ دار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ تھوڑے سے پیسے آج اتنے ہو گئے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جتنا مال بڑھتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی ہے۔ اس کو لکھ لیں، ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। आपके पास थोड़ा माल है ना, दिल बड़ा होगा। आप देख लीजिए अपने खानदान की वो औरतें जो बेवा भी हैं, कोई खानदान कमाने वाला भी नहीं, कभी आप उनके घर चले जाएं, अल्लाह की पनाह, ना उनको चैन आता है खिलाए बगैर बगैर और ना दिए लिए बगैर। उनके पास एक दिन के लिए जाएं, वो रो रो के आपको 4 दिन से पहले जाने ही नहीं देते। कहाँ से आता है उनका दिल? लेकिन एक वो भी होते हैं जिनका घर बाहर तक भरा हुआ है, लेकिन वो आपको वेलकम भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपके लिए कुछ बैठना पड़ेगा। मुलाजमों की फौजों की फौजें हैं, वो नहीं आपको दावत देंगे, आप चले जाएंगे तो यूँ लिए दिए रहेंगे जैसे आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो माल जितना बढ़ता है उसकी उतनी मोहब्बत बढ़ती है। थोड़ा होता है बंदा कहता है खैर है, पहले भी अल्लाह चला ला, फिर चला लेगा, वक्त तो चला लूँ, वक्त तो टाल लूँ। लेकिन जितना माल ज़्यादा होता है, इंसान को गम क्या लग जाता है, अब तो वो करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ये बताइए कि मिलियंस के फ़ायदे भी तो आपको ही होते हैं। थोड़ा सा पैसे में नुकसान हो जाए, लोग सुनाते रहते हैं, ख़ास तौर पर रिश्तेदारों को, पूरी नहीं पड़ती, इनको तो 1 लाख का नुकसान हुआ। लेकिन ये बताइए पिछले महीने 10 लाख कमाया भी तो था। बाज़ लोगों को नफ़े में नुकसान हो जाए तो उसको भी नुकसान कहते हैं, यानी अगर 10 हज़ार का नफा होता था तो इस साल सिर्फ 8 हज़ार का हुआ है, उस पर दिल उतरने लगता है, मुंह उतरने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो इन चीज़ों की तरफ ना आओ, तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। यहाँ कौन सा ईमान है? माली उमूर का ईमान, कि ठीक है हम हलाल ही कमाएंगे, हम नहीं करेंगे वो काम। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि कई कई सालों की तिजारतें और उनके बिजनेस चल रहे होते हैं। जब अल्लाह सुबहान तआला की समझ आती है बात, जब अल्लाह तआला की बात समझ आती है, ज़िंदगी में कुरान आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ख़ानदानों के ख़ानदानों को चेंज होते हुए देखा है। थोड़े दिन का एक झटका पड़ता है जब आप हराम छोड़ते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको ऊपर जाना है ना, जन्नत में जाना है। वलिकुल्लिन दरजातिन मिम्मा अमिलू, पीछे पड़ चुके हैं, अब आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए क्या चाहते हैं? लैडर, सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना। कभी आप किसी ऐसे शख्स को सोचिए कि जो ऊपर भी जाना चाह रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है, लेकिन पिछले स्टेप से पाँव नहीं छोड़ता, कभी ऊपर पहुंचेगा? हम जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो यूं चढ़ते हैं ना, यूं एक ऊपर एक ऊपर, नीचे का उठता है फिर ऊपर वाला आता है। इसलिए जिन साथी और जिन बहन भाइयों को अपने कारोबार से हराम निकालना है, वो किसी मौजे का इंतजार ना करें कि नहीं पहले हमारा ज़रा ये हो जाए, सिक्योर हो जाए, फिर करेंगे। छोड़ना तो पड़ेगा, एक हाथ खाली होता है फिर ही दूसरी चीज़ पकड़ते हैं। कई ऐसी साथी हैं जो कई कई साल से उनके कारोबार में अगर कोई एक ऐसी अमेजिश है, वो उसको छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या अभी नहीं। मियाँ कहते हैं अच्छा जी हो जाए, अच्छा कर्जा उतर जाए। मैंने कहती हूँ देखे जब ये बिज़नेस छोड़ेंगे ना फिर कर्जा उतरेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कई जगह सुनी गई। तो लिहाजा सब्र यहाँ कौन सा है? थोड़े पे सब्र कर लो, फिर क्या, 4 दिन बच्चों को मैचिंग कपड़े ना पहनाओगे तो कुछ नहीं होगा। हर दिन उनको बाहर के मैकडोनल्ड और बाहर की चेन फूड नहीं खिलाओगे, कोई बात नहीं, देखना उससे सीखेंगे क्या। एक और चीज़ यहाँ सब्र के एंगल पे नोट कर लें कि जब भी कुछ लोग ख़ानदानी तौर पे कई नस्लों से दौलत में खेल रहे होते हैं ना, उनके बच्चे बिगड़ चुके होते हैं, उनको घर का खाना नहीं है, घर में सब पक रहा है लेकिन फिर बाहर से आना है, जहाँ जा रहे हैं हर वक्त घर में खाना खाना खाना, बिगड़े हुए नौकरों पे चिल्लाने वाले और ड्राइवरों की हर वक्त सख्ती लाने वाले, ज़रा सा ये झटका आता है ना तो वो काबू में आ जाते हैं। किसी ने ऐसी बात की, उनके बच्चे ऐसी थी जैसे अर्ली टीनेज होती है ना, झटका आया बहुत बड़ा, 2-3 साल बड़ी मुश्किल में गुजरे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए आप फिक्र ना करें, आपके इस झटके में आपके बच्चों की तरबियत हो गई है, वही बच्चे जो इतने बिगड़े हुए थे, अब जो घर में खाना पड़ेगा है ही नहीं माँ के पास बाप के पास, तो देखिए कहाँ से। तो ये सब्र सिखाना है, आज हम मुसलमानों को अपनी नस्लों को यही सब्र सिखाना है। जब भी अल्लाह किसी कौम को दुनिया में किसी बड़े मकसद के लिए भेजता है तो उनको अपने पेट पर काबू पाना होता है। लेकिन याद रखिए आज दुनिया का कल्चर क्या है, बतन और फर्ज के तकाजे। बतन कहते हैं पेट को, टमी, और फर्ज क्या है, प्राइवेट पार्ट। आज ये दो ख्वाहिशें दुनिया में आम की जा रही हैं। हमारी नस्लें, आने वाली जो मुसलमानों की नस्लें हैं, उनका मसला बुत नहीं है, वो किसी कब्र के ऊपर जाके शायद ना ही बैठे, बाहर रहने वालों ने तो शायद कभी मंजर भी नहीं देखा होता किसी कब्र को जाके सजदा करने का, लेकिन डॉलर को सजदा करते वो देखते हैं, पाउंड्स को सजदा करते देखते हैं। आज उनको क्या सिखाया जाता है, ईट ड्रिंक बी मैरी, ये 3 लफ्ज़ हैं, ईट खाओ, ड्रिंक पियो, बी मैरी, और अपनी सेक्स पूरी करो, दैट्स इट। یہ ہے وہ کلچر، یہ ہے وہ شرک جس پہ آج ہماری نسلیں پریشان ہیں۔ یہ دو بت ٹوٹیں گے کب؟ جب ایمان آئے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں کو اس قرآن سے جوڑ دے کہ جو حقیقی معنوں میں ایمان دینے والی بہترین قسم کی چیز ہے۔ اب دعوت کتنی خوبصورت تھی نبی کی، لیکن آئیے ذرا قوم کا جواب، اور جواب بھی نوٹ کیجئے گا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بات تو نبی کی سب نے سنی تھی لیکن زبان کھلی بڑے لوگوں کی، ان لیڈز، بڑے لوگ، لیڈرز، کیوں؟ کہ ان کے دولت پہ ہاتھ پڑتا ہے۔ کہا اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی تم بڑے مولوی بنتے ہو، ملا بنتے ہو، یہ حرام، سود نہ لو، یہ نہ کرو، اس میں انٹرسٹ ہے، اس میں انشورنس ہے، اس میں جوا ہے، اس میں گیمبلنگ ہے، یہ شراب ہے، تم پتہ نہیں کیا ہمارا جینا خراب کیا ہوا ہے، تمہیں نکلواتے ہیں، تمہارا ویزا ختم کراتے ہیں، تمہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ ورنہ دوسری صورت کیا ہے؟ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ جائز قرار دو، دو فتویٰ جا کے اخبار میں چھپواؤ کہ نہیں نہیں ہم کہتے ہیں کہ باہر رہتے ہو تو سود لے سکتے ہو، باہر رہتے ہو تو یہ کر سکتے ہو، فوراً یہ مانو دھمکی۔ دیکھیے ایمان والے کو دھمکی مل رہی ہے۔ جواب سنیے، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ یعنی کیا تم ہم ایکسپلائٹ کرتے ہو، تھریٹ کرتے ہو، ہم پہ روپ ڈالتے ہو؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا۔ یہ ہے ایک ایمان والے کی حالت۔ بڑی خوبصورت حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے کہ ایک ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد اس کو کفر میں، یا آج جیسے آپ کہیں کہ اسلام پہ کسی بات پہ عمل کرنے کے بعد دوبارہ اسی چیز میں کودنا، انسان کو آگ میں کودنے سے زیادہ برا لگتا ہے۔ ہم سب اپنے اوپر لے، بعض دفعہ ہم نیکیوں کے نام پہ کوئی نیکی شروع کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد دوبارہ پلٹ جاتے ہیں پیئر پریشر میں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، ہاں مگر یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اور جب دیکھا کہ لوگوں سے بات نہیں بن رہی، جب لوگ میری بات نہیں سنتے، تو ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے لگ۔ دیکھیے یہ مقام ہر انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے، جب آپ اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں اور اپنے کلیگز اور اپنے بزنس پارٹنرز کو پوری طرح قائل کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھو اس کاروبار میں یہ چیز جب تک رہے گی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نکالو۔ اب آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پارٹنرز نہیں چاہتے، ایک دن، دو دن، چار، چھ بار کی کوشش کی، وہ نہیں مانتے، تو پھر جدا ہو جائیے، پھر آپ اپنا حصہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنا حصہ لے کے جو کر سکتے ہیں، افتح بیننا، اور ایسے واقعات دیکھے گئے، ایک پارٹنر جدا ہوا، باقی سب ساتھ تھے۔ اب جب ساتھ تھے تو وہ بڑا گروپ تھا، ظاہر ہے کہ دولت میں تو پیسے کو پیسہ کھینچتی ہے۔ اب ان کے پاس گروپ بڑا تھا، ان کا چھوٹا تھا۔ کچھ دن تو ایسے ہی رہا، تانے الزامات تو ملے ہی ہوں گے، بیوقوف بدو، کیوں اس کی بیوی بن گئی، عقل ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس ملا کے ہاتھ میں آ گیا، کس تبلیغی جماعت والے نے اس کا دماغ خراب کر دیا، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ تین چار والا گروپ ڈوبا اور یہ بچ گیا۔ پھر سمجھ آیا کہ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے ڈوبتی کشتی سے کوئی پہلے ہی نکل جائے تو وہ بچ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہمارا دل اس پہ کھل جائے۔ جتنا اب آگے آپ دیکھیں گے بہت زیادہ اس کا تذکرہ آئے گا، یہاں سے لے کے تقریباً سورت بنی اسرائیل تک آپ رزق کی بہت باتیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 9 پارے پڑھ کے ایمان آ گیا، تھوڑے قدم جم گئے، سمجھ آ گئی اللہ کون ہے۔ اب اللہ بتاتا ہے، دیکھو جب تک پیٹ میں حرام کے لقمے نہیں نکلیں گے تمہیں یہ قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سال کا تھیم ہے تو الانسان، لیکن آپ غور کریں، میں خود پڑھانے کے بعد سوچتی ہوں کہ ساتھ ساتھ یہ حلال اور حرام کا تھیم بن رہا ہے۔ اور کیسے جدا کر سکتے ہیں آپ انسان سے حلال اور حرام کو؟ ہم صرف مشینوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آج کے انسان پریشان کیوں ہیں۔ آج کے دور کا بہت بڑا غم جو انسان کو لگا ہوا ہے، یہ رزق حرام ہے۔ ہمارے کھانوں میں کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ ہماری عبادات جاتی ہیں۔ آپ سوچ کے تو دیکھیے، صبح سے لے کے شام تک ایک بچہ، بچپن سے لے کے جوان ہونے تک، یونیورسٹیز اور کالج اور دنیا کی باقی چیزوں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ آپ سب بھی تو پڑھے ہیں نا، تھوڑا بہت تو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے نا، الحمدللہ۔ مشین کی طرح ہم صبح اٹھ کے چلتے تھے، یقین کریں، اسکول کالج تو چھوڑے، جب یونیورسٹی کا زمانہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے سارا گھر سو رہا ہے اور آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، رونا آئے، دکھی ہوں، کچھ ہوں۔ 3 سال کا بچے کو ماں کیوں اٹھا کے مونٹیسری میں بھیجتی ہے؟ کیا علم کا شوق ہے؟ ہرگز نہیں، کیریئر کا شوق ہے۔ آج کی پوری تعلیم جس بت کے گرد گھومتی ہے نا، وہ کیریئر ہے۔ اور کیریئر کا پیارا سا نام مال و دولت ہے، کمانا چاہتے ہیں، بڑا بنیں گے، شوق ہوں گے، شوق بھی دنیا کے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے صرف اکنامیکل کیریئر جو تھا مردوں کا ہوتا تھا، اب عورتوں کا بھی ہے، تو اس بت کے گرد آج ہماری نسل گھوم رہی ہے۔ آج سوچ سکتے ہیں ہماری اولادیں کتنی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو کتنی مسئلے ہیں، قرآن بھی بعض لوگ ٹھیک نہیں پڑھتے، یقین کیجئے۔ میں نے ایسی ایک جگہ پہ، بہت پہلے کی بات ہے، میں نے اسی طرح ایک بچیوں کے گروپ پہ بات کی، جب میرے اوپر یہ حقیقت کھلی کہ 18-19 سال کی ہونے والی بچیاں تھیں، اس میں نماز پوری نہیں ٹھیک آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور اسی طرح سے قرآن کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ واللہ ہی آپ کین یو بلیو کہ جب میں نے کسی کو لڑکیوں سے کہا کہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد قرآن پاک میں سے کھولو، کہتی ہمیں نہیں پتہ کدھر ہے، کیوں؟ سیٹرڈے اسکول کی بک میں پڑھتے ہیں، اس کا پتہ ہے اس پیج کے اوپر آخری کل لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی یہی کیا، چھوٹے چھوٹے پمفلٹس بنا کے بچوں کو سیٹرڈے اسکول میں دیے۔ یورپ میں اس کا اتنا رواج نہیں ہے، امریکہ میں بہت ہے الحمدللہ۔ آج جو وہاں تھوڑا بہت علم بچوں میں آ رہا ہے نا، وہ سیٹرڈے سنڈے اسکول سے آتا ہے، اور انہوں نے اپنی سہولت کے مطابق بیچاروں نے سلیبس بنائے ہوتے ہیں، اب الحمدللہ اس میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے، قرآن شامل ہو رہا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جب تک اس دولت کے بت کو نہیں چھوڑیں گے، ہماری نسلیں ایجوکیٹ نہیں ہوں گی۔ کبھی آپ نے سوچا، آپ کے بھی گھروں میں ایسے ہی معاملے ہوں گے، 15-16-18-20 سال تک ایک ماں باپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ نہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں کیا؟ اس کے پیرلل اس بچے کے دین کی بنیادی چیزیں بھی اس کو پتہ، اس کی فکر بھی نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے کہ اس سے کون سی دولت ملنی ہے، اس سے ملے گا کیا؟ ایسے ہی جب ہمارے کورسز آفر ہوتے ہیں تو بعض لوگ بہت ظاہر ہے کہ انکوائر کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو ایک آدھ کبھی کبھی صرف بہت کام کوئی اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں کہ اچھا اس ڈگری کی کوئی ویلیو ہے، یہ جو آپ ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ دیں گے کیا اس سے آگے کسی جگہ جاب مل جائے گی؟ تو میں کہتی ہوں جو اس میں ملنی ہے الحمدللہ 100% ڈگری ملتی ہے، 100% آپ کو جاب ملتی ہے، اور وہ رزق آپ کو اس میں آ جاتا ہے، صرف آپ ایک دفعہ سیریس ہو کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والا رزق دیتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سب کو ڈیسائسو ہونا ہے، آج جا کے خود سے پوچھے، اور اگر آپ میں سے کوئی ینگ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، الحمدللہ کئی دن سے میرے دل میں وہ کئی چیزیں چل رہی ہیں نا، اب رمضان آگے جا رہا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں کئی اور سوال ہے کہ اس کے بعد کے، پتہ نہیں آپ تو دن گن رہے ہیں بیکورڈ گنتی کہ کب ہم نے جانا چھوڑنا ہے، لیکن آپ ہی میں سے کچھ ساتھی ہیں جو بے چین ہیں کہ اب بتائیے رمضان کے بعد کیا کرنا ہے، تو وہ چلتی رہتی ہے ذہن میں باتیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کسی کی بات پہ، میں نے کہا اگر 10 بچیاں مل جائیں جو فل ٹائم اسکول چھوڑ کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کورس کروائیں، یقین کریں میں صرف ان 10 بچیوں کو قرآن کا کورس کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ میری بات میرے آگے ہی نہ جائے، لیکن یاد رکھیے کچھ لوگوں کو تو تیار کرنا پڑے گا، اسپیشلسٹ کیجیے۔ آج جب تک ہمارے بچے جو اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے سمجھ پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، صرف آپ ان کو تھوڑا سا بالکل آپ ان کو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن سکھا دیں، پھر دیکھیے وہ کیسے خوبصورت طریقے سے دنیا کے اس اکنامکس کو چلاتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں میرے سامنے موجود ہیں الحمدللہ، کچھ بچیاں جنہوں نے پڑھا ہوا تھا ان ساری چیزوں کو، اس کے بعد جب ان کو دین کی سمجھ ہوئی وہ گئیں۔ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس میں سے کچھ لائر ہیں، کچھ دنیاوی تعلیم پڑھی ہیں، میں ان کو کہتی ہوں بیٹا جلدی پڑھو اور پڑھو، تم لوگوں نے تو ان ملکوں میں جا کے مسلم لاز کو لے کے آنا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی میدان میں ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹرز 2-3 بچیاں ایسی بھی ہیں جو میڈیکل فیلڈ میں، تو میرا سب سے زیادہ دل خوش ان کو دیکھ کے ہوتا ہے، میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ ہو میرا خواب، آپ نے ہاسپٹلز میں کام کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بیچاروں کو صرف دنیا کی تعلیم میں رکھا، لیکن دین کی تعلیم ہم نے ان کی بالکل پیچھے کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کی قوم کے ان سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، آپ ذرا سنیے گا یہ آپس کی باتیں، بالکل وہی چہ مگوئیاں جو ہمیں ارد گرد اپنے بھی دکھ رہی ہوتی ہیں، کیا کہا، آپ اس جملے کو ہائی لائٹ کریے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون، دیکھو اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھے، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا اس مولوی کی بات سن لی، اور آپ آج اب میرے اوپر لے لیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شعیب بول رہا ہے، حالانکہ شعیب نہیں بول رہے تھے، شعیب کا رب بول رہا تھا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آج کوئی میرا نام لے کے، کیونکہ آپ میری زبان سے اللہ کا یہ پیارا کلام سن رہے ہیں، تو کوئی کہہ دے اگر تم نے عفت کی بات مان لی تو تباہ ہو جاؤ گی، हो सकता है आप में से किसी को ये मशवरा बाहर वाले ही दे दे कि अब छोड़ दो, अब तुम हमारी कारोबार पे आ गई हो। और याद रखिए, मर्दों से ये बात एकदम करने की नहीं है। बस बहनों की ये गलती होती है, पढ़ती कुरान खुद और चाहती है कि हमारे मर्द बदल जाए। वल्लाह ही वो आपके कहने पर नहीं बदलेंगे, इस किताब के कहने पर बदलेंगे। पहले वो 9 सपारे उनको भी पढ़ाइए, पहले उनके भी दिल में ईमान का वो बीज डालिए। कभी, आज मैं आप सबको नसीहत करूंगी, माइक पे और ऑनलाइन पे कर रही हूँ, कभी ऐसे माली उमूर पे अपने मर्दों को जाति फतवे ना दे दें कि आपकी तो ये भी हराम, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों? इसलिए कि हिकमत के खिलाफ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि सूद के अहकाम सबसे आखिर में आए, अगर शुरू में आते तो कोई उनको लेता ही ना। पहले 13 साल खूब पीसा गया, चक्की पीसी गई जिसमें ईमान आया, तड़पाया गया, बेचैन किया गया, फिर हिजरतें करवाई गईं, और उसके बाद जाके आप देखिए कि माली मामलात जो हैं उनको ये आप कर दें जो करना होता है। मैंने तो फुल वॉल्यूम खोला हुआ है, अगर तेज़ करती हूँ ना तो फिर रिकॉर्डिंग में तेज़ आता है। थोड़ी सी मैं आप लोगों के लिए तेज़ करती हूँ, रूम में बताइएगा कि आपको आवाज़ में क्या बेहतर लगा। मैं आवाज़ तेज़ कर सकती हूँ, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा इधर रिकॉर्डिंग सेटअप ख़राब हो रहा है, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं। आप लोग मुझे ओके कीजिएगा। जिनके पास वैसे लैपटॉप से जो लोग सुनते हैं, उन सब साथियों को मैं एक नसीहत करूँगी कि आप लोग अपने साथ दूसरे स्पीकर्स लगाया करें, फोकस नहीं हो पाता। मैंने खुद देखा है कि जब मैं सिर्फ लैपटॉप पे कहीं अपने भी लैपटॉप पे सुनूँ, मुझे मज़ा भी नहीं आता, ऐसे गुनगुनी सी आवाज़ आती है। बेहतर हुई, इतना काफ़ी है? चलिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी भी तेज़ और होगी ना तो परेशानी होती है। अब आप देखिए कि ये जुमला क्या है कि देखो, तुमने अगर शुएब की पैरवी कबूल की तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन हुआ क्या, ये एक दिल दहला देने वाली आफत थी जिसने इनको आन लिया, और वो अपने घरों में उंधे के उंधे पड़े रह गए। वो तो सोच रहे थे अल्लाह की फरमा बरदारी करके तबाह हो जाएंगे, पता क्या चला कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ तबाह हो गए, और अपने घरों में उंधे के उंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वो ऐसे मिटे, गोया कभी इन घरों ही में बसे न थे। इस जुमले के नीचे लिख लें बैंकरप्सी। क्या आपको कुछ ऐसी फ्रेंचाइज कंपनीज याद है? हिस्ट्री में उनके बड़े नाम थे, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, यकीन करें ब्रांड नेम्स थे, आज उनका नाम और निशान भी नहीं है। जहाँ सूद का पानी लगेगा 40 साल के अंदर वो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, ये बड़े लोगों का एक मकूला है। मोनोपोली थी, जिसको आप कहना चाहिए कि हम जैसा कोई हो तो सामने आए, मैं भी नाम लूँगी तो आप सब भी जान लेंगे, मुझे यकीन है, लेकिन आज वो नाम भी नहीं है, बैंकरप्ट हो गई। यही ऐसे बसे के गोया थे ही नहीं। जिधर शराब होगी, जहाँ हराम काम होगा, बस अल्लाह ताला ने कुछ सालों की मोहलत दी होती है। दिल का सुकून और बरकत तो वैसे ही नहीं होती, लेकिन नीस्तो नाबूद होते हैं। आज नियत कीजिए अपने दिल में, पहले मैंने ईमान को पक्का करके अपने शौहर को भी प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, अच्छे ताल्लुक के साथ मैंने उसको इस कुरान से जोड़ना है। देखिए, ये भी तो जिहाद है ना, कि आपके शौहर बात नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनते ना, पहले आप उनसे अच्छे ताल्लुकात कर लें किसी भी तरह, ये नहीं कि गलत मान के, लेकिन फिर आप उनको बात सुनाएं। बस लोग कहते हैं हम ये जो बातें सुनते हैं ना, जाके हम उनको सुनाते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह की पनाह, बीवी के मुंह से सुन के जो मानना वो भी नहीं मानते। मर्द कभी अपनी बीवी को उस्ताद नहीं मानेगा। अल्लाह ने मर्द के अंदर एक अना रखी है, ईगो रखी है। बीवी से सीखते बहुत कुछ है मर्द, लेकिन इजहार नहीं करते। आप क्यों अपने ऊपर लेती हैं? आप किसी दूसरे की कही हुई बात अगर सुनाते हैं आपकी जान बच जाती है। क्या करें, बैठे सुने, आज का सारा सबक आपके लिए था, बैठे सुने, ये भी गलत तरीका है। अपने सुनने के बहाने आप यहाँ ये बातें सुन रही हैं ना, तकरीबन 3:30 बजे आई थिंक सो 3:30 पे ये पारा रिपीट होता है, बिल्कुल यही बातें मनोमन वैसे चलती हैं, तब्दीली नहीं आती इंटेंसिटी में। आप अपने दोहराई करने के बहाने घर में लगा लें, सुबह लगा के आ जाए। मैं खुद आपको कहती हूँ कि आप अपने तौर पर लगा दिया करें, आपका सारा टैक्स सेव हो जाएगा। अपने सुनने के बहाने कानों में डलने लें इंशाल्लाह, और साथ दिल खोलने की दुआ करें। जिसकी हिदायत चाहते हैं ना, अल्हादी को पुकारें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जमा कसी गए, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको नीस्तो नाबूद कर दिया, और शुएब के झुटलाने वाले ही आखिर बर्बाद होकर रहे, और शुएब ये कहकर इनकी बस्तियों से निकल गया। अब यहाँ से आप ज़रा हज़रत शुएब का दर्द महसूस कीजिएगा। क्या कहा, फतवल्लाहुम वकाल या कौमी लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाती रब्बी, ऐ बिरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगाम तुम्हें पहुंचा दिए। हमने पहुंचाए, ये नोट कीजिए, क्या मैसेज कन्वे किया, हम जिनके ऊपर फतवे लगाते हैं हलाल हराम के, है सच, लेकिन क्या मैसेज कन्वे किया? मैसेज कन्वे करना लाजमी है। और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया, और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया। पूछिए खुद से, खुद कलामी, एहतसाब, क्या मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों, साथियों, शौहर के साथ मिलने जुलने वाले, जो मिलने जुलने, उन तक इस बात का मैसेज दिया, खैर ख्वाही की? यकीन करें, जो बात आप डर से कहेंगे दिल में आएगी, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ। हम तंज के अंदाज़ में बात करते हैं, गीबत के अंदाज़ में बात करते हैं, ताने के अंदाज़ में बात करते हैं। आप तड़प के आज से 2 नफिल शुरू करते हैं अपने हर उस रिश्तेदार के नाम पे जिसके माल में हराम है, अपने हैं तो भी, और तड़पें और कि अल्लाह ताला किसी तरह मुझे तौफीक दे कि मैं इसकी तलिए इसकी चीज़ को, इसकी इस बात को बदलने के लिए कुछ कर सकूं। आप देखेंगे होगा। अब नहीं कोई मानता बिलफर्ज, तो अब ज़रा हज़रत शईब का अकीदा सुन ले, ये असल में अमल नहीं, अकीदा है। क्या कहा? फ़कैफ़ा आला क़ौमिन काफ़िरीन, अब मैं इस कौम पर कैसे अफसोस करूँ जो कबूल हक से इनकार करती है। ये है बंदा मोमिन, अटमोस्ट कोशिश, फिर भी कोई नहीं मानता, तो इन न बुरा इनको, फिर हम तुमसे बेनियाज हैं। फिर हम ये नहीं कहते नहीं रिश्तेदार हैं, दावत करते हैं, जाना तो पड़ेगा, क्या करें, फिर नाराज़ हो जाएंगे, फिर पता है हराम कारोबार है लेकिन जाएंगे, फिर सिला रहमी है, फिर हम नहीं खाएंगे, फिर ईद की तो पार्टी है, फिर सारी फैमिली है, फिर सास नाराज़ होंगी। अल्लाह की पनाह सासों को भी हिदायत दे अल्लाह। बहुत सारी फैमिली सिस्टम्स में सास का नाम लेके गुनाह होते हैं। नहीं, वो फिर सास कहेंगी मेरे बेटे हैं जुदा हो गए, ये कैसी बहू आई है, इसने घर में फितने डाल दिए। वल्लाह कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। याद कर लें सूरह मायदा की आयत, ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हदैतुम, खुद हिदायत पे रहेंगे, अल्लाह ताला बचा देगा आपको भी। अब देखिए ये सारा किस्सा पूरा हुआ, खुलासा क्या है कि जब कौमों में बिगाड़ आता है तो उसमें सबसे बुरा बिगाड़ माली बिगाड़ है, इकोनॉमिकली डिसऑर्डर। फिर दूसरी बात यह है कि हुक्म अगर अल्लाह का चलता है ना इबादत में, तो इताअत में भी उसका चलेगा। ये नहीं हो सकता कि इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़े, हज की बात करे। वल्लाह ही आप सब पढ़ रहे हैं ना, 9 सपारों में कितनी दफ़ा अभी तक नमाज का तज़किरा आया, कितनी दफ़ा रोज़े का। अगर इस्लाम सिर्फ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम सिखाने के लिए आता, एक छोटा सा बुकलेट काफ़ी था। ये 6,666 आयतें क्यों आईं? इस्लाम को ज़िंदगी का एक पूरा रूप बनाने के लिए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये जुमला हम कितनी दफ़ा सुनते हैं, बोलते हैं, तो पूरा दीन का पूरा होता है जब इस्लाम हमारी हर चीज़ में। ये नहीं हो सकता कि हमारा नफ़ा नुकसान बैंकों के हाथ में हो, इबादत में अल्लाह बड़ा, कारोबार में माल बड़ा, और आप देखिए कि अल्लाह को बड़ा होने की बजाय हम दूसरों को लेते हैं। नुकसान क्या हुआ कि आज एक सोच बन गई, किसी के पास अब थोड़ा सा माल देखते हैं ना, बदगुमानी आने लगती है, हराम होगा, कुछ करते होंगे, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे थोड़ी चलती है, ये अल्लाह नहीं चाहता। इस्लाम माल कमाने का दुश्मन नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ दौलतमंद इतने थे कि जब फौत हुए तो इनका सोना बूढ़े बड़े टुकड़ों की सूरत में था, जो बटा था, कुल्हाड़ों के साथ तोड़ा गया, अशरा मुबशरा में शामिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये जो इतना माल देते थे अल्लाह के रास्ते में, आता कहाँ से था? उस्मान ने इतना कुछ माल दे दिया तबूक के मौके में, कहाँ आता था? रिस्क हलाल ऐन इबादत है। घर बैठा मर तो बिल्कुल बीमारी का एक जरिया बन जाता है, वो टेंशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। तो खुलासा क्या है कि माल को बुरा नहीं करना, तरीका है माल देख लीजिए, जरिया आमदन देख लीजिए, माल मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने जो रखा है इसी को भी समझ लें, क्योंकि पूरे पारे में इस पर बहुत सारी बातें होनी है कि आप देख लें कि अल्लाह ने आपका रिस्क मुकर्रर किया हुआ है, आप उसका मीन ढूंढते हैं। मैं अक्सर वो हज़रत अली का किस्सा सुनाती हूँ कि सफ़र में थे तो हाथ पास ज़रा थी, बड़ी कीमती होती थी, दुश्मन के आगे दिफा में, दुश्मन से दिफा में मददगार होती थी। तो उनको कज़ाए हाजत यानी टॉयलेट यूज़ करने की नौबत आई, किसी को पकड़ा ही रहा जाते कि ज़रा भाई मैं फ़ारिग होके आता हूँ, तो ये रख लो, रख ली, चले गए। वापसी पे दिल में क्या सोच रहे हैं कि उसने मेरे लिए इतनी सहूलत पैदा की, ऐसा करूँगा कि इसको 4 दिरहम दे दूँगा तो इनाम के तौर पर। ऐसे जब वापस आए, ना ज़रा वाला बंदा भाग गया। अब परेशान हुए, देखा इधर उधर, करीब एक छोटी सी कोई दुकान थी, पूछा भाई तुमने यहाँ भी किसी आदमी को नहीं देखा? क्यों, गया था? कहा उसके पास एक ज़रा थी। कहा हाँ, एक आदमी आया था मेरे पास ज़रा बेच के गया। कहा कितने की बेच गया? कहा 4 दिरहम की। कहने लगे 4 दिरहम तो मैं भी उसको दे देता, वो हलाल के होते ये हराम से ले गया। ये बात हमारे भाइयों को अगर समझ आ जाए और बहनों को, कभी भी कोई اس طرح کی کام نہ کرے کہ جس میں راتوں کو بھی جاگنا اور دن کو بھی جاگنا اور بہت زیادہ اچھے کاموں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو پیچھے کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آج پورے دل سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہم روزے کی حالت میں ہیں, تو نے کہا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے, اے اللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور تو نے کہا کہ قرآن پڑھنے نے جس کو دعا سے روکا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائی بہن جو اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو حرام سے نکال دیں. دل کٹ کٹ کے ایسے لگتا ہے کہ میرینیٹ ہو جاتا ہے میرا کہ اللہ ان کی باتوں کا کیا ہوگا, ان کے عمریں, ان کی نمازیں, ان کی افطاریاں, ان کی سحریاں, اللہ عاملہ تو نہ سے بات نہ بن جائیں. اور یقین کریں اگر آج یہ دعا قبول ہو گئی نا, ہماری سب کے ساتھ نہیں ہوگی, یہ بھی بتاؤں یہ غلط نظریہ ہے, کیونکہ ہماری اس دعا میں سب بے نمازی نکل جائیں گے. حدیث میں آتا ہے بے نمازی کا اجتماعی دعا میں سے حصہ نکل جاتا ہے. امام کعبہ ہر سال کتنے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو کیا حالت بدل رہی ہے؟ نہیں. جس کے دل میں غلط چیزیں ہیں, جو کبائر کا گناہ گار کا یعنی کبائر کا عادی, اس کو ان دعاؤں میں حصہ نہیں ملے گا. لیکن چلیے معصوم بھولے بھائے بھالے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا اگر یہ ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی, آپ دیکھیے گا کہ پیٹ میں حلال کے ٹکڑے آئیں گے نا, تو اگلے ایک رمضان تک ان کی زندگی میں چینج بہت بڑھا چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک پچھلی قوموں کے قصے پورے ہوئے, آگے حضرت موسیٰ کی قوم کا قصہ تفصیل سے آنے والا ہے, لیکن یہاں ایک بڑا خوبصورت سا کمنٹ لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ تبصرہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا, وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو اس خیال سے کہ شاید وہ عجزی پر اتر آئیں. یا لعلهم يتضرعون, لعلهم يتضرعون کو ہائی لائٹ کر لے. ہم پہ جو بیماریاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم عاجز ہو جائیں. آپ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی بڑی عاجز ہوں. کوئی عاجز نہیں ہے. حق بات سن کے اگر آپ نہیں جھکتے تو آپ کبھی عاجز نہیں, چاہے آپ کے لفظ کتنے زیادہ عاجزی والے دکھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بیماریوں تکلیفوں میں ڈالے بغیر ہی عاجز کر دیں. دیکھیے کام خود ہی کر لیں گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ہمیں مشکلات میں ڈال کے اس کام کے اندر لے کے آئے. چھوٹی سی مثالیں بس ذہن میں آ جاتی ہیں. بس آپ دیکھیے کہ جو بیف ہوتا ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو کچوکے لگاتے ہیں, اس کے اندر سرکہ ڈالتے ہیں, اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کو خوب آگ میں پکاتے پکاتے پکاتے ہیں. لیکن چکن یا فش کو آپ کیوں اتنی مشکل میں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ وہ پہلے ہی عاجز ہے. پانی لگتا ہے چولہے پہ رکھتے فش تو یوں گل جاتی ہے جیسے کہ کوئی ایگ پک جاتا ہے, اتنی دیر میں فش بنتی ہے. تو وہ تو پہلے ہی عاجز ہے, کیوں اس کو آگ ڈلے, کیوں اس کے اوپر سرکہ لگے, اس کو کیوں آپ میرینیٹ کریں؟ جو سخت ہوتا ہے نا اللہ اس کو ٹالتا ہے. یاد رکھیں آپ اور میں اپنے اندر عاجزی لے آئیں, بہت ساری بیماریوں اور تکلیفوں سے بچ جائیں گے, پریشانیوں سے, دکھوں سے, کیونکہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اب اس وقت ہم اس پہ زیادہ بات کر نہیں سکتے. لیکن میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں دیکھی ہے, جو بندہ دل کا اچھا ہوتا ہے نا لیکن اس میں کوئی کمی ہے, نمازیں پوری نہیں یا دنیا کی بڑی حوث ہے, اللہ اس کو موت سے پہلے کسی نہ کسی جھٹکے سے لے کے جاتا ہے, پاک کرتا ہے, کئی سال کی بیماری چلتی ہے, پھر توڑتا ہے اللہ, پھر عاجز کرتا ہے. بعض دفعہ کمی کوتاہی ہوتی ہے, تو ہم ابھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو ہماری حالت بدل دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہمارا دل اللہ کی طرف ہوگا, اللہ تعالیٰ کا بھی ہماری طرف ہوگا. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا, یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. یعنی پہلے چار پیسے تھے, اب خوب بڑھ گئے. پہلے کل تک کک پتی تھے, اب لکھ پتی ہو گئے. کرنا کیا تھا؟ شکر کرتے. لیکن ایسے وقت میں کیا کہا اور کہنے لگے, ہمارے بڑوں پر بھی اچھے اور برے دن تو آتے ہی رہے. یہ ہے نہ شکری کا رویہ. کسی ایسے کو سوچیے کہ ایک وقت تھا کہ گھر میں کھانا بھی نہیں تھا, مہمان آ جاتے تھے تو فکر لگ جاتی تھی کہ 500 روپے کہاں سے لائیں کہ مرغی پکائیں, اور آج اللہ نے دن بدل دیے تو پھر سا حالت بدلی. وہ برے دنوں میں نمازوں کے ساتھ وظیفے بھی تھے, تہجدیں بھی تھیں, کوئی نپا تلا رہتے تھے, ہر جگہ پہنچتے بھی نہیں تھے کہ ہماری موجودگی ضروری ہے, کیونکہ خرچہ ہی نہیں, پٹرول کے پیسے ہی نہیں کہ ہر شادی میں جا سکیں, رشتہ داروں کو خوش کریں. اب جب پیسے آ گئے تو ہر وقت پھر یہی پھلنے پھولنے لگے. پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, مجبوری ہے. اور یہ وہ جو دن آئے تھے وہ تو تلکل یام داولحا بین الناس, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سوچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی اچھی بات ہے, کہتے ہیں کہ اچھے دنوں میں کبھی بری باتوں کو برے دنوں کو بھولو نہیں, آپ ہمیشہ اپنی اصل پہ قائم رہیں گے. اور جس کو چار پیسے مل جائیں اور وہ یوں تڑپنے لگے اور حال حلیے سے اپنے آپ کو یہ دکھائے کہ میں مسٹر بن گیا ہوں اور اپنے ہی لوگوں کو کچھ نہ سمجھے. بعض دفعہ آپ دیکھیے جب ہم باہر کے ملکوں میں آ جاتے ہیں ہمارے دن بدل جاتے ہیں, تو پیچھے والوں کے لیے پھر ہم کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. آخر کر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی. اللہ ہمیں اچانک پکڑ سے بچائے. کہاں سے پیسہ آتا ہے, کون سا بزنس ہے کہ جس کے بعد منی بہت آتی ہے؟ یہ کوسچن ہے آپ کو بھی دیتی ہوں اور اکثر لوگوں کے ذہن میں, کہ کوئی ایسا بزنس بتا دیں کہ جس میں اللہ ناراض بھی نہ ہو پیسہ بھی بہت ہو. چاہتے ہیں اپنے مردوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ میں تو چاہتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ ہے نسخہ. آپ سب کو ایک لیکچر ریکمینڈ کرتی ہوں. ریسنٹلی ہمارا یو ایس اے ٹرپ چلا الحمدللہ, آج سے تقریباً 4-5 ماہ پہلے. اس میں رسک کی کنجیاں اس نام سے 2 یا 3 جگہ پہ درس ہوا تھا. آپ کسی بھی ایک کو سن لیں. اس میں جو ہمارا اٹلانٹا کے ایک جگہ پہ ہوا تھا, مجھے شہر کا نام نہیں, اس میں تو بہت ہی ٹچی ہو گئے تھے ہم سب, کیونکہ وہ پہلا موقع تھا. اس بات میں نے کبھی اس موضوع پہ عام پبلک میں بات نہیں کی, تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح پھر بات میں میں نے مشیگن میں, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارا لیکچر ہوا تھا, اس میں میں نے 17 پوائنٹس دیے تھے. اس کا ہمارے پاس پاور پوائنٹ بھی موجود ہے, بلکہ سنا آپ ان کو بھیج دیں, کوئی بات نہیں, رمضان کا تحفہ صحیح. اس میں 17 پوائنٹس ہیں کہ کیز آف دی پروویژن, ہاؤ وی کین انکریز یعنی اپنا منی. تو آپ سنیے گا, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ اس سے بہت سارے پھر انسان کا عمل کے نقطے اس کو مل جاتے. فرمایا, اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے, مگر انہوں نے تو جھٹلایا, لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں ان کو پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے دل کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ سن سن کے سن ہو جائیں. اب اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں. دیکھیں سورت انفال اور سورت اعراف جو ہے نا, یہ قریب الزمانہ صورتیں ہیں, لیکن سورت الانفال کے اندر نرمی تھی, سورت الانام میں سافٹنس تھی, محبت تھی, بار بار آ رہا تھا کتب علی نفسہ الرحمہ, اور سورت الاعراف میں انذار ہے, تبشیر ہے. اس سورت کے اندر پہلی دفعہ تباہ شدہ قوموں کا قصہ آ رہا ہے. اس سے پیچھے آپ نے نہیں پڑھا 8 پاروں میں. اللہ دھمکی دے رہے ہیں, افا امین اہل القرآن, پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں گے. آ سکتی ہے نا, بندہ حرام کام کر کے سوئے, کس کو پتہ ہے صبح اٹھنا کہ نہیں اٹھنا. یا انہیں یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا. یہ بے خوفی ہوتی ہے تبھی تو گناہ ہوتا ہے, جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ آپ ان ہر آوا امینہ اور اف امینہ کو ہائی لائٹ کریں, اس پہ بعد میں آپ نے غور کرنا ہے. بالکل یہی انداز آپ کو سورت ملک میں بھی دکھے گا, جو رات کو پڑھ کے سوتے ہیں. اللہ ہمارے شعور کو جھٹکے دیتا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے نا, کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو پھر ڈاکٹرز اس کو بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں. پھر بعض دفعہ جب شاکس لگتے ہیں, الیکٹرک شاک لگتے ہیں, تو ٹھیک ہو جاتے ہیں مریض. یہ جھٹکے ہیں, ٹھیک ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, اپنے آپ کو صحیح کرو. حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. آج قوموں کی قومیں تباہ ہو رہی ہیں اللہ کی بے خوفی کی وجہ سے. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا, اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کوئی سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ مگر وہ سبق آموز حقائق سے غفلت برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی اتنا کچھ سن کے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا, پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اس کو ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر کے پاس کوئی عہد نہ پایا, بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے دل سے ایسی ساری چیزیں نکال دے جو غفلت والی ہوں. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا, اب یہاں سے کئی رکوع تک قوم موسیٰ کا قصہ چلے گا. ہم اس پہ پیچھے بھی بات کی, آگے بھی کی, آج ہم اس میں خاص طور پہ اپنے پارے کے تھیم والے نقطوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون وملئه, پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا, ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا, مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. کیا ظلم ہوتا ہے نشانیوں کے ساتھ آیتوں کے ساتھ کہ اس پہ عمل نہ کر. پڑھ پڑھ کے وظیفے بنانا. بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں آیتیں تو چھوڑ دیجئے, حروف مقطعات کی تختیاں لگائی ہوتی ہیں اور اوپر لکھا تھا خیر و برکت کے حصول کے لیے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے صبح کام پہ جانے سے پہلے وہاں جا کے تو شاید اس کو پڑھتے ہیں یا وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. آیتیں اس طرح اس کاموں کے لیے نہیں آئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں لوگوں کو عمل سے دور کر دیتی ہیں. دیکھیں یہ جو برکت والا حصول لفظ ہے نا, وظیف تعویذ بنا دو, بعض لوگوں نے اپنی دکانوں کے اندر ایسے کتے لگائے ہوتے ہیں, یہ سراسر ہندوازم ہے. آپ جا کے آج بھی دیکھیں, میں خود دیکھ چکی ہوں ایسے ملک میں جا کے کہ انہوں نے اپنی دیوار جو شاپس ہوتی ہیں نا ان کے دیواروں پہ جیسے ہمارے ہاں ایک فینسی کرٹنز ایک دور میں لگتے تھے نا موتیوں کی لڑیاں اور اس طرح بالکل اوپر یہ پٹی اگر اس ڈور کے اوپر ہو تو اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے اپنے بھگوان اور اپنی چیزیں لگائی ہوتی ہیں, اور کہیں گیندے کے پھول جو جس کی پوجا کرتا ہے اس نے وہ چیزیں لگائی ہیں, حتیٰ کہ گندی گندی چیزیں بھی لگائی ہوتی ہیں, ہنومان اور شرم گاہ کی بت تصویریں سب لگائی ہوتی ہیں, جو جس کو خدا بناتا ہے وہ اس کو لٹکاتا ہے. کئی آپ نے ایسی دکانیں دیکھی ہوں گی ان کے بالکل سیل جو کیش رجسٹر ہوتا ہے اس کے پاس ان کے ہنومان بت پڑے ہوتے ہیں. وہ ان کا عقیدہ ہے, ان کو کرنے دیں, ہم ان پہ تنقید نہیں کرتے کیونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ اس کے نام پہ, وہ اپنے بتوں کے نام پہ کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ ان کے نام کے ساری چیزوں پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو تو ایسا نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کیسے لوگ جو ہوتے ہیں ان باتوں کو سن کے پھر بھی اس سے غفلت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ ہم ان کو صرف وظیفوں کے لیے پڑھیں. بعض لوگ رزق کے لیے ایک وظیفہ پڑھتے ہیں, کسی کو چاہیے تو بعد میں میرے سے پوچھ لے, کیونکہ یہاں میں نے کوٹ کیا تو بعد میں سارا سبق آج کا بھول کے وظیفہ یاد رہ جانا ہے, کہنا وہ انہوں نے ایک وظیفہ آج بتایا ہے, یہ بھول جائیں گے کہ کس کا بتایا ہے, تو میں نہیں بتاتی. چلیے, مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا, پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. خوبصورت نقطہ, اپنا تعارف اللہ کے ساتھ جوڑیں. ہم کہتے ہیں جی میں فلاں ادارے کی طرف سے آیا ہوں, میں فلاں جماعت کا صدر ہوں, میں فلاں آرگنائزیشن سے ہوں, میں فلاں مسلک فلاں فقہ کا ماننے والا ہوں. سادی سی دعوت تھی انی رسول من رب العالمین. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑنے والا بنا لے. حقیق لا اللہ اقول علی اللہ الا الحق, میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. یہ دعا تو میں اپنے لیے کروں گی کہ اللہ جب مجھے تو نے اس جگہ پہ بیٹھنے کی توفیق دی تو اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہ نکلے, نہ کبھی انجانے میں اور نہ کبھی جانتے میں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں لے کر آیا ہوں, بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. موسیٰ کی نبوت کے دو مقصد تھے, ایک مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروانا, اور دوسرا تورات دینا. پہلا مقصد ان کا شروع کے 40 سالوں میں پورا ہوا جب فرعون زندہ تھا. یہاں اس منصب کی بات ہے, ترتیب سے دیکھتے جائیں گے تو اگلی بات دوسری آگے آئے گی. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. دیکھیے بدگمانیاں, حالانکہ آپ نے کبھی جادو کے زور سے حکومتیں بدلتی نہیں دیکھی, ورنہ تو ادھر الیکشن ہو بڑی مشکل سے اتنا پیسہ لگا کر ایک جو گروہ ہے وہ گورنمنٹ میں آئے اور دوسرا گروہ جا کے جادو کر کے اس کو اتار دے, 5 سال انتظار ہی نہ کرنا پڑے. اتنی ایجیٹیشن, اتنے اختلاف, ساری حزب اختلاف ہر چند ماہ کے بعد جادو کے زور پہ پھر اقتدار میں آ جائے, از اٹ پاسبل؟ نہ سمجھ پاتے ہیں. یہی آج عورتوں کو بھی دھوکا ہوتا ہے, وہ میری ساس نے جادو کر دیا نا اس لیے میرے میاں مجھ سے ناراض رہتے ہیں, اور وہ فلاں میرے پہ جادو کرتی ہے نا اس لیے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. ڈونٹ ڈو دس. مسلمان ریئلسٹک ہوتا ہے, آپٹمسٹک ہوتا ہے. کیوں گندی جگہوں پہ رہتے ہیں؟ آپ اندھیرے میں رہیں گے نا تو آپ ایسی باتیں سوچیں گے, روشنی میں آئیں, کھلی جگہ پہ آئیں, دل کھول دیں. اور جب قرآن کی روشنی زندگی میں آتی ہے تو اس کے بعد حقیقت میں بندے کو یہ باتیں بیکار لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب بری ایسی چیزوں سے بچائے اور فتنوں سے بھی بچائے. اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے. ہرکارے کہتے ہیں جمع کرنے والے. آج کے ہرکارے کیا ہیں؟ میڈیا. फिर उन्होंने कहीं साथियों के इसको रोको, ज़रा मीडिया को बुला लो, प्रेस को बुला रहा हूँ, ज़रा जर्नलिस्ट आ जाएं और वो चैनल वाले आ जाएं, न्यूज़ चैनल, ज़रा सबको दिखाते हैं क्या कि हर माहिर फ़न जादूगर को आपके पास ले आएँ। चुनाचे जादूगर फिरौन के पास आ गए, उन्होंने कहा अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो ज़रूर मिलेगा। नोट कीजिए, ये हमारे माल से मुतल्लिक बात, जितना कुफर ज़्यादा होगा उतना माल की मोहब्बत होगी। जादूगर भी हैं जो ख़ुद भी एक ज़ाते ख़ुद इस्लाम में ये काबिल यानी कत्ल तक के काबिल है ये अमल, दूसरी बात है काफिर थे, माल की मोहब्बत में आते फिरौन से कहते हैं हमें इसका सिला क्या मिलेगा। लेकिन अभी देखिएगा दिल की दुनिया कैसे बदलती है। फिरौन ने जवाब दिया हाँ हाँ और तुम मुकर्रब बारगाह हो गए, यानी मैं तुम्हें अपना स्पेशल पर्सन बना लूँगा, तुम्हें अपने करीबी लोगों में अपना सेक्रेटरी बना लूँगा। फिर उन्होंने मूसा से कहा तुम फेंकते हो या हम फेंकें? मूसा ने जवाब दिया तुम ही फेंको। उन्होंने अपने अनशर फेंके तो निगाहों को सहर जदा और दिलों को खौफ जदा कर दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा को इशारा किया कि फेंक अपना आसा, इसका फेंकना था कि आन की आन में वो इनके इस झूठे तिलसम को निगलता गया। हुआ क्या फवकल हक व बतल मा कानू यअमलून, इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मगलूब हुए और फतेहमंद होने की बजाय उल्टे जलील हो गए। रुकिए, हाईलाइट कीजिए, आपने तो इसको पता नहीं मूसा और उसके जादूगरों के लिए लिया है, मैंने इसको अल्लाह के नबी सल्लम के मौजज़े के साथ फील किया। मूसा का मौजज़ा क्या था कि जब उन्होंने फेंका असा वो उनकी सारी रस्सियों को खा गया, ठीक है ना? आज वो असा मौजूद भी होगा तो फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह के नबी का मौजज़ा ये कुरान, जिस तरह मूसा के अज़हे ने झूठी रस्सियों को निगला था ना, वल्लाही आज के दौर में जितने झूठे इज़्म हैं, कहीं सोशल के नाम पे कि कम्युनिज्म, कहीं सोशलिज्म, कहीं कुछ, जितना झूठ आज इस दुनिया में मीडिया के जरिए प्रोपेगंडा है, इसको कौन सा अजदहा इसको खाएगा? कुरान का फवक्कल हक्कु वबतल बातिल। आज हम मुसलमानों ने वो हाथ नहीं रखा, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना ज़रबे कलीम, वो कलीम की ज़र्ब थी कि जिससे कहीं चश्मों में पानी निकल रहा था और कहीं अजह सांप बनते थे। वल्लाही आज अल्लाह के नबी का ये मौजज़ा हमारे पास है, लेकिन आज हाथ वो नहीं है। आज वो मूसा वाला हाथ हो और ये कुरान हो और अल्लाह के नबी वाला अंदाज़े बयान हो। देखिए फ़कूली वो हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन वाली बात होती है कि नहीं? और आज देखिए जितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, वो कुरान की किसी आयत को सुन के होते हैं, अल्लाह के नबी के फरमान को सुन के होते हैं, शोबदेबाजियों से नहीं होते। इसके बरक्स क्रिश्चियनिटी में जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं ना, वो मनी की वजह से आते हैं, मिशनरीज माल देते हैं लोगों को, फ्री इलाज करते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, बच्चों के स्कूल बनाते हैं और गरीब लोगों का ईमान बिकता है। इसलिए आप एक जुमला बड़े शोर से बोलने लगी हूँ, आप इसको बाद में जाके टैली कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इस्लाम किन मुल्कों में फैल रहा है? पढ़े लिखे मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी कहाँ फैल रही है? ड्राउट ज़्यादा जगह और जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल ना तालीम है ना पैसा है, गरीबों की गुरबत को करते हैं। आप पढ़ के देखें, ये एक मैंने दर्स में पूरा इसको फिगर्स के एंड फैक्ट्स के साथ बताया था कि कीनिया और ये जो मुल्क जिनकी ज़मीनें सोना उगलती हैं, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है कि सिर्फ चॉकलेट उगाओ, सिर्फ चॉकलेट, क्यों? हम सब तुमसे ख़रीद लेंगे। उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ चावल और दाल और साग उग सकता है, वहाँ गंदम उग सकती है, लेकिन बड़ी कौमें उनको नहीं उगाने देती क्योंकि फिर तुम्हारा चॉकलेट और कोका पाउडर हम नहीं ख़रीद सकते और वो खुद अपने मुल्कों में भी नहीं बांट सकते, वो वहाँ जाता है। हम सो रहे हैं, हमें रोज़ा लग रहा है, हमने सोना है। वल्लाह आज उम्मत मुस्लिम अगर जाग जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जिसको आप आज अपनी आंखों से देख लेंगे, फवकल हक व बतल मा कानू यअमलून। दीन के नाम पे भी करते हैं तो बरकतों वाली बातें करते हैं, अल्लाह ताला में हिदायत दे। दुआ करते हैं जैसे वो झुका दिए गए, सजदों में चले गए, झुक गए, आज इस कुरान के नूर की वजह से हम कुफर के कुफर को ख़त्म करें। और जादूगरों का हाल ये हुआ, अब सुनिए ये जादू कैसे चलता है। आप सोचते हैं यहाँ बैठ के कुरान आपके दिल को बदल रहा है, आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं, आप सोचते हैं समथिंग इज़ डिफरेंट, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। ये हर एक के साथ होगा, जादू हर एक पे जादू चलता है, चाहे कोई उससे यानी अपने आप को दूर रखना चाहे कितना रखे, यानी डिसिप्लिन आप खाएंगे तो आपके ऊपर भी असर होगा, दूसरे पे भी होगा। तबीयतें कुछ सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा असर हो जाता है, कुछ कम। याद रखिए ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसका जादू दिल पर चढ़ के रहता है, موسیٰ کے جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا؟ گویا کہ کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے, کیا کہا؟ آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. کہیں غلطی نہ لگ جائے کہ کہیں رب العالمین سے مراد فرعون ہے, کیونکہ وہ خود کو کہتا تھا انا ربکم الا, انا ربکم, میں تمہارا بڑا رب ہوں, انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے, جادوگر صاحب علم تھے. جب انہوں نے موسیٰ کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں, یہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جو ہنر مند ہوتا ہے نا, وہ دوسرے ہنر مند کی قدر جانتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے. ہم جیسے کوئی ہیرا ملے ہم کہیں گے کانچ ہے, پھینک دیں گے. بالکل اسی طرح جانیے کہ علم کا, علم کی قدر علم والا پہچانتا ہے. یہ ہے آج کے دور کا جہاد. ہم مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کے پاس علم لے کے جائیں, یقین کریں اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہی کینڈل کے ذرا سے اس کو ماچس کی تیلی دکھاؤ تو وہ جلنے کو تیار ہے. کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ آپ علم کی بات کریں گے نا, آپ کو سر پھوڑنا پڑے گا. وہ صرف الف باتا سیکھ کے کلمہ سیکھ لیں, دعائیں سیکھ لیں, ان کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں, دیٹس انف. اصل جو آج کے دور کا جہاد ہے نا, انٹلیکچوئل جہاد ہے. آج اس قرآن کو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے, ان تک لے جائیں. ہماری نسلیں اتنی پیاری, اتنے ان کے دماغ اچھے, آپ ان کو انوالو کریں. 10 بوڑھے لوگ آ کے قرآن سن رہے ہو نا, اور اس کے مقابلے میں بعض دفعہ ایک ینگسٹر آ کے بیٹھ جائے تو وہ ایک زیادہ بعد میں فائدہ دیتا ہے بہت بڑوں کے نسبت. یہ نہیں کہ بڑوں کا کوئی فائدہ نہیں, جو کام ان کے وہ وہی کریں گے, لیکن ہر کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا. دعا کیجئے کہ آج اس قرآن کو ہم اپنی نوجوان نسل تک لے جائیں, تڑپیں. اور اگر آپ ماشاء اللہ جوان ہیں, اور آپ سارے ہی نوجوان لگ رہے ہیں مجھے, اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں آپ سب. ابھی تو جوان, وہ کہتے ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو اپنے جوان ہونا. اور واللہ ہی یہ بات میں نے صرف مذاق سے نہیں کی آپ کو خوش کرنے کے لیے, یہ قرآن آپ کو جوان کر دے گا. آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. آپ جوانی میں ایک دفعہ اپنا دین کا کام شروع کریں, آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے اچھا ہم نے سوچا کہ بوڑھا کوئی مائی بابی, وہ دین والے, وہ درس والے. جس طرح اللہ آپ کی باقی چیزوں میں برکت دے دیتا ہے نا دین پہ آنے سے, وقت میں, مال میں, سکون میں, اس طرح آپ کی عمر میں بھی برکت آتی ہے. اور ادروائز آپ دیکھیے, ابھی اللہ رحم کرے کہ 4 بچے نہیں ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور مائیں کہتی ہم تو بوڑھے ہو گئے, یہاں درد یہاں درد, یہ کمزوریاں یہ ہو گئے. بوڑھے ہوتے کوئی نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو کہتے تو ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات دکھا دی کہ علم والوں نے ایک علم والے کی قدر پہچان لی. اب مان کیوں گئے؟ کیا یہ بات فرعون نہیں سن رہا تھا؟ کیا موسیٰ کا یہ معجزہ فرعون اور باقی اس کی قوم نے نہیں دیکھا؟ لیکن کیا چیز ہے کہ جس نے ان کو جھکا دیا, اس کو نہیں ان کو نہیں جھکایا؟ تعصب. تعصب حق بات سن کے بھی ماننے سے روک لیتا ہے. ہاں فرعون موسیٰ کا یہ ہاتھ ہے تب ہم نہیں مانیں گے, جبکہ تعصب سے پاک دل تھا فوراً مان گئے. اب فرعون کی تو فرعونیت پہ چوٹ پڑ گئی, ایک دم کانپ اٹھا. قال فرعون آمنتم بھی قبل ان آذن لکم, فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. آج کے خداؤں کو بھی یہی گمان ہے کہ لوگ ایمان بھی اب ہماری مرضی سے لائیں, اسلام بھی وہ مانے جو ہم ان کو دیں. اللہ رحم کرے, اب اسلام کے وہ ورژن دنیا میں پیش کیے جا رہے ہیں جو ویسٹرن کلچر کو ساتھ لے کے چل سکیں. اب وہ نسخے دیتے ہیں. آج یہ مشورے ہیں, سورۃ توبہ نکال دو. میں کہتی ہوں جنہوں نے کل اور پرسوں کے دو پارے مس کیے, وہ دورہ قرآن کی ایک بنیادی, جس کو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی, مس کر دیں گے. اتنے خوبصورت پارے ہیں. آج بھی میں بے چین ہوں کہ جلدی سے سورۃ انفال پہ پہنچوں, لیکن کل آف کورس پورے وقت میں وہ چلے گی اور آپ دیکھیں گے. آج یہی مسئلے ہیں, کہتے نکال دو یہ صورتیں قرآن سے, کیونکہ ہماری مرضی کا قرآن ہو اس اوکے, پڑھتے رہو نمازیں, لیکن دیکھو اکنامیکل سسٹم ہمارا چلے گا, بینکنگ سسٹم ہمارا چلے گا, انٹرسٹ ربا ہمارا چلے گا. آج یہی مسئلہ ہے. فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر تم سب کرنے لگ گئے. اچھا, یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی. اپنے ساتھیوں پہ دیکھے شک کرنے لگا, شک کرنے لگا. تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں جو سازش کی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو, اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تھریٹننگ, میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا, اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. آج کیا تم پہ سینکشنز لگ جائیں گی, تمہارے این او سی روک دوں گا, تمہارے اوپر یہ کر دوں گا. یہی دھمکیاں ملتی ہیں نا اللہ کی طرف آنے پہ. ان کو تو جان کی لالے پڑے تھے, ہم تو آج صرف چند پالیسیز کے بگڑنے کے ڈر پہ آ کے اپنے دین کو پیچھے کر لیتے ہیں. لیکن ان کا ذرا جواب سنیے. قالوا انا الی ربنا لمن اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا تو اپنے رب ہی کی طرف ہے. یہ ایمان بول رہا ہے، جادوگر نہیں بول رہے. ایمان ایک ہی جیسا ہوتا ہے، جس کے دل میں آتا ہے اس کے منہ سے ایک ہی جیسے جملے نکلتے ہیں. آپ 10 مختلف نوجوان لڑکوں کو ملیں جن کی زندگی میں ایمان ہے، آپ کو ان کے بالکل جملے ایک جیسے لگیں گے. 10 سسٹرز کو ملیں جو مختلف کلچر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے جملے ایک جیسے ہیں، کیونکہ کامن چیز ایمان ہے. کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری بات پہ بالکل نہیں پیچھے ہوں گے، ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے مان لیا. یعنی تمہیں ہم پہ یہی غصہ ہے نا کہ ہم اپنے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. کر لو غصہ، ہمارا کیا، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. کیا دعا مانگی؟ آپ بھی اس کو ہائی لائٹ کریں. آج کے مسلم، خاص طور پہ وہ لوگ جو ویسٹرن کلچر کے اندر دبے ہوئے، یا آپ کسی بھی رنگ سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ریسزم ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی آپ کے اوپر اسلام کی وجہ سے سختی آتی ہے، اس دعا کو صبر کر لیں، وظیفہ نہ بنائیں. دیکھیے اس دعا کی طاقت کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں اس دنیا سے اس حال میں اٹھا کے ہم تیرے فرما برداروں، بڑی قوتوں کے نہیں، تیرے فرما برداروں. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد برپا کریں؟ بیوروکریسی آج کے دور کی. فرعون اتنا برا شاید نہ ہوتا، اس کے ساتھی اگر اس کو اتنے برے برے مشورے نہ دیتے. بری صحبت اسی طرح انسان کو برا بناتی ہے. اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس کو قید کر دو، وہ ملک میں فساد پھیلائیں گے اور وہ تیرے اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے. فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، ان کے بیٹوں کو لے لو. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے اس دور کے مسلمانوں کے بیٹوں کو جسمانی اور روحانی طور پہ قتل کر دیا، یعنی جسمانی طور پہ ذبح کرا دیا. معروف واقعات آپ سب نے سنے ہوں گے بہت جگہ پہ. آج فرق یہ ہے کہ جسمانی طور پہ نہیں قتل ہوتا، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ. ہمارا انٹلیکٹ لے لیا آج ویسے نے. آج ہمارے ہی بچے ہیں اسلام سے دور، بیگانے، مشکوک، ان کو شک ہے پتہ نہیں اسلام بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. یاد رکھیے کہ آج کا پورے کا پورا حملہ، آج کی وار سرحد کی نہیں ہے، ذہنی سرحدوں کی ہے. گھروں میں بیٹھے گیجٹس اور نیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آج آپ کو نہیں لگتا کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں پہ وقت سے محنت نہیں کی، آج ان کے بچے ایسے لگتے ایلینز ہیں، بالکل بیگانے، ان کو دیکھ کے کوئی خوشبو نہیں آتی. اسلام کی، سنتوں کی، نبی کی محبت کی بات بھی کر دو تو کندھے اچکائیں گے. آئی ڈونٹ نو کتنا بے حس کر کے ہم نے اپنے بچوں کو پالا. 16-17 سال کی عمر کا بچہ اور بچی تو ایمان میں ڈوبا ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا. آج کی ماں چونکہ خود دور تھی، جو بوئے گی وہی کاٹے گی والی کیفیت ہے. دعا کیجئے غفلت دور ہو، خود تو پیچھے رہے، اب اپنی نسلوں کو آگے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے وقت کے یہ محافظ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. یہ کون سی مدد ہے اور یہ کون سا صبر ہے؟ اپنے دین پہ جم جاؤ. پیچھے پڑھا ہے سورت آل عمران میں پڑھا نا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. صبر اور تقوی دو ہتھیار ہیں دشمنوں سے نبٹنے کے. صبر کے ریئیکشنری نہ ہو، بڑے بڑے جا کے دعوے نہ کرو، ان کے اوپر جا کے کوئی جملے نہ بولو اینٹی اسلام، اور اسی طرح سے اپنے دین پہ عمل کرو. یہ دو چیزیں آج بھی ہوں گی، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی. اور زمین تو اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہیں کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اے اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دے. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، دیکھیے قوم کتنی زیادہ اللہ اکبر نہ شکری ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دینی تھی، لیکن یہ بار بار اپنے لیڈر سے بدگمان ہو جاتے تھے. کہنے لگے، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہی رویہ دین کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں کام بہت ہے، بہت کام ہے، ہم نے سوچا تھا اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے، فارغ ہی نہیں ہوتے. یاد رکھیے، لیڈر کام نہیں کرتے لیکن کرواتے ہیں. آج ہماری امت کام کیوں نہیں کر رہی زیادہ؟ لیڈر نہیں ہے. تو جب کوئی لیڈر آ جائے تو اس کی شکر کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کام کرنے کا موقع دے رہا ہے، طریقہ سکھا رہا ہے. ہم کہ نہیں جی، کام بہت بڑھ جاتا ہے، ہم نہیں کریں گے. آج ساری امت میں اکثریت نے یہی چھٹی لی ہوئی ہے نا کہ ہم سے کام نہیں ہوتا. اس دور کی بنی اسرائیل، یاد رکھیے، جو قومیں غلام بن جاتی ہیں نا، ان کے سوچ غلام ہوتے ہیں، وہ اپنے آقاؤں کی زبان بولتے ہیں. پیچھے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے ایسی بدتمیزیاں کی تھی نا اس پہلے پارے میں، یہاں بالکل یہ دکھ رہا ہے کہ فرعونیوں کے جنگل میں رہ کر ان کا مزاج بدلا. جیسے آج ہم مسلمانوں میں سے کچھ کا اللہ رحم کرے، وہ ابھی تک غلامی کا مزاج نہیں جا رہا جو ہم نے تقریباً 1000 سال تک بہت بڑی قدرت کے بعد چند سال غور انگریز کی غلامی جو ہوئی، آج تک آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جرأت ہی نہیں ہوئی. علامہ اقبال نے کیا کہا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا، کیا بدلتا ہے؟ ضمیر بدلتا ہے یا کچھ بدل جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا. آج ہمارا حال نہیں بدل گیا؟ ہمیں ان کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ان کے طریقے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں. ان کے جھنڈوں کے کپڑے اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کوئی غلامی ہوگی؟ قومیں ذہنی طور پہ جب تک غلام رہتی ہیں، جسمانی طور پہ آزادی بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی. یہی کہانی اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سنا رہی ہے، سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم تو بس ہمیں ہنسماتے ہی رہتے ہو. اس نے جواب دیا، قریب ہے کہ وہ وقت کہ جب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو. اس کو ہائی لائٹ کر. میں نے سوچا تھا کہ سورت نوے پارے کا پہلا رخ تو میں نے بس 15 منٹ میں پڑھا دینا جو آخر میں پڑھاتی ہوں، کیونکہ یہ موسیٰ کا قصہ ہے، لیکن مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی آگے آیتیں. ہر آیت کے اندر بغیر کسی نوٹس کے میرے دماغ میں وہ چیزیں آ رہی ہیں جو سبیل الجنہ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کی. اب اس جملے میں کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی دو طرح سے آزمائش کی. پہلے غلامی والی آزمائش فرعون کے جنگل میں، اس میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو فرعون سے نجات دی، دریاؤں میں راستے بن گئے، آگے آپ پڑھیں گے. لیکن یہ کون سی آزمائش ہے؟ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ ہے نعمتیں دینے والی آزمائش. برا نہ مانے ہم سب پاکستانی لوگ، تو میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا دوں، ایک ہماری آزمائش وہ تھی جب ہم مغلوب تھے، برصغیر پاک و ہند میں تھے، سب کانٹیننٹ میں تھے. ایک طرف ہمارے سر پہ انگریز مسلط تھا اور ایک طرف دوسرے ہمارے اپنے ہی قریبی ہمسائے ملک کے لوگ تھے. تب ہمارا حال کیا تھا؟ کم از کم صبح ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں تو آتی تھیں. غم تو یہ تھا نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو بچائیں. اور آج ہم اپنے ملکوں میں جب اللہ نے دے دی ساری باتیں، یا یستخلفکم فی الارض والی کیفیت، پاکستان جیسی اتنی خوبصورت مٹی اللہ نے ہمیں دی، آج صبح اٹھتے ہمارے گھروں سے کیا آوازیں آتی ہیں؟ کیا ہم تب اچھے مسلمان تھے یا آج اچھے مسلمان رہے؟ یاد رکھیے، لوگ مجبوریوں اور آزمائشوں میں اللہ کی بات مان لیتے ہیں. میت والے گھر میں کوئی نہیں کہتا کہ یہاں سیگریگیشن کی کیا ضرورت ہے، مکس گیدرنگ ہی کر لیتے ہیں، یہاں ایسے کر لیں وہ کر لیں اور دس. لیکن شادی والے دن کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ غم کا موقع ہے کہ عورتیں الگ بیٹھیں، مرد الگ بیٹھیں، قطع رحمی کرتے ہیں یہ مولوی، بیویوں کو شوہروں سے جدا کرتے ہیں. کس کی بیوی کو کس کے شوہر سے، یہ سوچنے کی بات ہے. بعض دفعہ ہم اس طرح سے لوپ ہولس لے کر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یاد رکھیے، جب آپ کی زندگی میں کوئی خوشی کا موقع ہے، نعمت کا موقع ہے، اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ سب لکھیے اس آیت کو. ہم سب کہیں نہ کہیں تو جا کے کسی نعمت پہ آتے ہی ہیں نا. گھر نہیں تھا اپنا، اب گھر اپنا مل گیا. بیٹا نہیں تھا کل تک، آج اللہ نے چاند سا بیٹا دے دیا. کل تک بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی، آج چاند سی بہو آپ کے گھر میں آنے لگی. شادی کا موقع، آپ بہو لینے جا رہی ہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پورا وقت شادی میں چپ کے اپنے آپ کو اس آیت کی نظر سے دیکھیے کہ لڑکے کی ماں بن کر کہیں میری چال تو نہیں بدل گئی، کہیں میں نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کا حتمی فیصلہ تو نہیں کر لیا. چھوٹے چھوٹے فیصلے تو کیے ہی ہوتے ہیں. جب قومیں ایسے کرتی ہیں تو دیکھیے عذاب تابڑ توڑ آتے ہیں. جو اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے 8-9 قسم کے عذاب ہیں جو بنی اسرائیل پہ ایک سے ایک کر کے آتے رہے. اللہ دکھاتا ہے کہ یہ خوشی آخری خوشی نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری خوشیاں ہیں. دیکھیے، کبھی بھی کوئی خوشی آئے اور اللہ کو ناراض کرنے کو دل چاہے نا، تو فوراً یہ سوچ لیا کریں کہ ابھی اللہ سے اور بھی تو بڑے کام ہیں. صرف اس بیٹے کا گھر ہی نہیں بنانا تھا، اس کو بسانا بھی تو ہے. کل ان میاں بیوی کے آپس میں نہ بنی، پتا چلے فرشتے کہ وہ جو شادی والے دن ماں باپ نے گل گپاڑا مچایا تھا، اس کے جرم میں ان کے گھر کو بگاڑ دو، تڑپا دو، اولاد نہیں ہوئی. میں نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ، اللہ کو پتہ ہے غیب کے معاملے، لیکن سوچیے جو مصیبت آتی ہے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے، تو آخری کام تو نہیں تھا اللہ سے کہ آج اس کو ناراض کر لیں. بعض لوگ تو اللہ معاف کرے اپنی خوشیوں میں ٹھان لیتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش اتنی بری ہے کہ اس کے بعد کیسی آزمائشیں آئیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا, شاید کہ ان کو ہوش آ جائے, مگر ان کا حال یہ تھا. یا آپ نقطہ نوٹ کر لیجئے ہلکا سا, کہ جب بھی کوئی ایسی تکلیف آتی ہے تو اس میں خیر بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہوش دلانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنے آپ کو بہترین جگہ میں کر لو. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ جو مچھلی والا نا ڈراؤ کر لو, جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں, اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال عبرت ٹھہراتے. حالانکہ در حقیقت ان کی فال عبرت تو اللہ کے پاس تھی, مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. اب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی بات کی. کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پانی اترے, فصلیں ہوں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھی ہوتی ہے. عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت سمجھ لیجیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کسی ایک نعمت کو بندوں پہ سرکش کر دیتا ہے. زمین کو سرکش کرے گا تو زلزلہ آ جائے گا, آسمان کو سرکش کرے گا تو آسمان سے بادل اتنے برسیں گے کہ سیلاب ہو جائے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ کنوؤں کو سرکش کر دے تو پانی ختم ہو جاتا ہے. یہاں قحط کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کی قدر کرو. آج آپ کو بتایا کہ دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں کہ جو قحط سے مارے جا رہے ہیں. ہم آج یہ فتویٰ نہیں دیتے, نہ ہم دینے کے حقدار ہیں کہ یہ عذاب ہے کہ آزمائش ہے. اللہ جانے, اللہ کے نبی جانے, نبیوں کی موجودگی تک پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب ہے. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زلزلہ عذاب ہے یا یہ قحط عذاب ہے, لیکن بات تھوڑی سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو پکڑتا ہے. اور کہا کہ اصل بات جو آپ کے اور میرے ہائی لائٹ کرنے کی ہے نا, آیت نمبر 131 میں یہ جملہ ہے کہ فائزہ جات ہم الحسنت قالوا لنا ہاذہ وان تصبہم سیئۃ یطیروا بموسیٰ, کہ جب اچھا زمانہ آتے کہتے وی ڈیزرو اٹ, یس وی ڈیزرو اٹ, لیکن جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال عبرت ٹھہراتے ہیں. جیسے آج ہم مولویوں کو بدنام کرتے ہیں کہ جو بھی معاملہ بگڑ رہا ہے وہ اصل میں مولویوں کی وجہ سے بگڑ رہا ہے, حالانکہ در حقیقت ان کی فال عبرت تو اللہ کے پاس تھی, مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسخور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لیا, ہم تیری بات ماننے والے نہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا, ٹڈی دل چھوڑے, سسریاں پھیلائیں, مینڈک نکالے اور خون برسایا, یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں, مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے, اس جملے کو سنیے اور ہائی لائٹ کیجئے اور غور کیجئے کہ آج ہم امت مسلمہ کے لوگ تو یہ جملہ نہیں بولتے. جب کوئی مشکل آتی تو کہتے, اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. خود نہیں دعا کرتے, مولویوں سے دعا کرتے ہیں. کتنا معروف جملہ ہے آج ہمارے ہاں, مولوی صاحب کو بلایا دعا کرنے کے لیے, آئیے ذرا دعا کر دیں. اور بعض لوگ دعا کے بہانے درس کراتے ہیں, بعض بار کہتے درس بس چھوٹا سا کریے, دعا لمبی کرائیے گا کیونکہ شام کو پھر مہندی بھی تو ہو رہی ہے. یقین کریں, لٹرلی بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھا, دعا بھلے مولوی سمجھا ہوئے ہم نے, بس آپ آ کے دعا کرا دیں. ہاں نہیں, دعا کرا دیں. اچھا الحمدللہ بہت دفعہ ایسا موقع آتا ہے, شادی والے گھروں میں درس رکھتے ہیں لوگ, بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت سارے رواج ہیں لوگوں میں. پہلے شادی دو تین میں ختم, دو تین دن میں چلتی تھی, شادی والے گھر میں فنکشن ہوتے تھے. اب میں نے ایک چیز نہیں دیکھی, آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ ہی سنیں تو بہتر ہے, آپ ہی نہ شروع کر دیں میرے صدقہ جاریہ کے طور پہ. لیکن اب دوستوں کے گھر میں ڈھولک پارٹیاں چلتی ہیں, یہ بہت ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ, یہاں بھی آ گیا یہ فیشن. شکر اللہ کا آپ بھی پہنچ گئے وہاں تک, ہم وہاں نہیں پہنچے, رسمیں تو پہنچ گئیں. اب وہ تک ہے کہ دو دو تین تین مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہیں. آج اس دوست کے گھر میں جی فلاں کی بیٹی کی شادی کی ڈھولک پارٹی ہے, یہ امریکہ میں بہت ٹرینڈ ہے. خیر جب لوگ قرآن سے جڑتے ہیں تو انہوں نے اس پہ کیا کرنا شروع کیا کہ درس رکھوا دیے, تو مجھے بھی موقع ملتا تھا جانے کا, الحمدللہ لوگ بلاتے ہیں. میں ایسے موقع پہ درس نہیں کرتی, مور لائک جیسے ہم ایک ورک شاپ یا ایک پاور پوائنٹ کے ساتھ اور لڑکی کو باتیں نصیحتیں, ایون شادی سے ایک دن پہلے بھی بعض درس ہوتے ہیں, تو خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ نے تقریر تو نہیں کرنی, لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانی ہے. لیکن بعض دفعہ آپ دیکھیں لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہائے شادی سے ایک دن پہلے درس کرا رہے ہیں, ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں ذرا مہندی کی باتیں بتائیے گا, ذرا ان کو بتائیے گا یہ گناہ. میں نے کہتی ہوں دیکھیے سسٹر, اگر آپ نے یہ درس کرانا تھا کہ ان کو آپ بتائیں مہندی نہ کرو, چوڑی نہ کرو, یہ نہ کرو, گانے نہ کرو, تو یہ درس آپ کم از کم دو سے تین ماہ پہلے کراتی, کیونکہ انہوں نے تو ساری بکنگز کر لی ہیں، ان کا تو سارا تیار ہے. آپ کہتے ہیں آج میری بات سن کے کل بدلیں، یہ کوئی موسیٰ کے جادوگر نہیں ہے کہ کالو آ منا بے ربی موسیٰ. پھر پہلے کریں، یاد رکھیے ہم اپنے پیاروں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو اگر بدلنا چاہتے ہیں، ان کی شادی خوشی غمی میں چینج آنی، پہلے سے کریے. کیوں انتظار کرتے ہیں کہ شادی کا موقع آئے، وہ بیچارے سب ارینجمنٹس کر لیں پھر جا کے آپ تنقید کریں؟ آج بلائیے، قرآن سنائیے، خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے دل کھول دے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور چیز کی، اور وہ کیا تھی کہ جب کبھی ان کو کوئی مشکل آتی، کہتے اپنی بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے. ہم بھی کہتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہم کہتے ہیں اللہ بس آج تیری بندی بن جاؤں گی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے تھے. یہ دیکھیے آج کے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ ہوپ اور امید ہے. اگر آج مسلمان دبے ہوئے ہیں، اگر آج مسلمان یستدعفون مشارق الارض ومغاربہا ہے، ڈونٹ وری، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کمزور تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. آج بھی اللہ کا یہ وعدہ بالکل پورا ہونے والا ہے. قرب قیامت کے قریب اسلام غالب ہوگا، چاروں طرف لوگوں کو اسلام دیکھے گا، اور انشاءاللہ اس کے آثار آج ہمیں دکھ رہے ہیں. کبھی ہوپلس باتیں نہ کریں، ٹوٹ گئے، مر گئے، کھپ گئے، امید کی باتیں کی. انشاءاللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے بھی اور ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں اب اسلام کا عام ہو رہا ہے نام. اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں حصہ ڈالے. چھوٹی سی دعا کر لے کہ اللہ تو نے جس چیز کی ہدایت رکھی ہوئی ہے نا، اس کا ذریعہ مجھے بنا دے. خدا تم مفتدین. آگے آپ صرف فرقان میں عباد الرحمن کی دعا پڑھیں گے، وجعلنا للمتقین اماما. تو تڑپ تو کریں، ہدایت تو اللہ نے دینی انشاءاللہ لوگوں کو، اللہ میرے ذریعے سے دے دے. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو بناتے اور چڑھاتے تھے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. دیکھیے ظالم قوم میں جیتے جاگتے فرعون جیسے خدا کہنے والے بت سے اللہ نے ان کو نجات دی. کہنے لگے اب ایک گاؤ ماتا کے نام پہ ہمارا بھی بچھڑا بنا دو. یہ ہے قوموں کی جہالت. سوچیے موسیٰ کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے. آج کیا ہوتا ہے، ہم بھی جب پیگن کلچر کے حسن سے مرعوب ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ بت پرستی بہت رنگ رونق والی ہوتی ہے. کہیں رنگ پھینک رہے ہیں، کہیں ہولی کے نام پہ، کہیں راکھی بندھن، کہیں یہ، کبھی منگل سوتر، کہیں کچھ. یعنی یہ ان کا دین ہے، ان کو کرنے دیجیے، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. لیکن جب وہ کام مسلمان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ناراض ہوتا ہے جیسے کل کی بنی اسرائیل پہ ہوا. پچھلی قوموں کے رنگ ڈنگ، بنی اسرائیل تقریباً 40 سال کے قریب فرعونی کلچر میں غلام بن کے رہے. اس کو ٹیلی کر لیجئے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے اس دور میں جب ہم ساتھ رہے غیروں کے. آج تک اس کا اثر ہمیں دکھتا ہے، شادی میں، بیاہ میں، جینے میں، مرنے میں، چہلم میں. یہ جو ہمارے ہاں سوئے میں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے نتیجے کی کاپی ہے. آگے جہاں بات آئے گی تو تھوڑی سی ذکر کر دوں گی. نتیجہ کیا ہوا کہ آج تک ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. بنی اسرائیل ذہنی جسمانی طور پہ الحمدللہ بچ گئے تھے، لیکن ذہن اس طرح خراب ہوئے کہ موسیٰ کو کہنا پڑا کہ اللہ کے بندو تم اس ویسٹرن سٹائل پہ چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے. قال غیر اللہ ابغیکم الہن، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سارا سر باطل ہے. پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اضافہ اور کر دیا. ہائی لائٹ کریں، آپ کا یہ کورس کتنے دن کا؟ 32 ڈیز کا تھا. اضافہ کر لیں. موسیٰ 30 راتوں کے لیے گئے تھے، لیکن ان کا دل ہی نہیں چاہا آنے کو واپس. کہا اللہ تعالیٰ مجھے اور رہنا ہے. کہا اچھا 10 دن اور لے لو. وہ 30 سے 40 کیا ہوئے پیچھے قوم کے لیے فتنہ بن گیا. انہوں نے کہا موسیٰ نعوذ باللہ مر گئے اور اب واپس نہیں آئیں گے. अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें भी इतनी तड़प लगा दे अपनी बात की कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में जब आएँ तो फिर 40 तो क्या कभी भी ना वापस जाएँ। अल्लाह ताला हमें मौत तक इस किताब के साथ जोड़े रखे। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना। यहाँ हाईलाइट कीजिए कि जब खुद अपनी सीट से उठें तो दूसरों को पीछे छोड़ के जाएँ। मूसा गए लेकिन उन्होंने पीछे गिरोह तैयार किया। याद रखिए कि जब आप अपने साथियों को ट्रेन नहीं करते तो वो आपके लिए सदका जारिया नहीं बनते। जब तक आप मौजूद हैं काम होगा, जैसा भी हो, आप नहीं तो काम गया। किसी शख्स की बदनसीबी है कि उसके जाते ही वहाँ का काम भी रुक जाए। दुआ कीजिए कि जहाँ जहाँ से हम उठ के जाएँ हमारे बाद और ज़्यादा काम हो। आज दौरे कुरान के नाम पर आप सुन रहे हैं, क्या आप मेरे लिए आ रहे हैं? कल मैं ना रहूँ तो क्या किताब नहीं होगी? रहेगी ना। इस तरह की कोशिशें हम सब करें कि हम जब दुनिया से जाएं हमारी औलादें और ज़्यादा नेकी के काम कर सकें। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। फिर फरमाया, अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तो मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पे ना चलना। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुँचे और उसके रब ने उससे कलाम किया तो उसने इल्तजा की, ऐ रब मुझे वो देखने की कुव्वत दे कि मैं तुझे देखूँ। हाईलाइट करते, قال ربي أريني وانظر إليك, कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हम देखना चाहते हैं, कितनी दफ़ा ख्वाहिश आती है कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहती हूँ। नमाज में हिजाब उठ जाते हैं जब बंदे की पूरी तवज्जो होती है। इस कुरान में अगर आप बिल्कुल बंद रखें, देखिए आज मैंने पहले दिन अपने हस्बैंड की बात पे अमल करते हुए, उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपने फ़ोन को इस वक्त जिसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ बैकअप पे, मैंने एयरोप्लेन मोड पर किया हुआ है। एक तो होता है फ़ोन हम बंद कर देते हैं लेकिन आप देखते हैं कभी भी कहीं से कुछ आए, वाइब्रेशन कुछ ना कुछ तो रेडिएशन आती है ना, तो एयरपोर्ट मोड का मतलब कि अब ये फ़ोन नहीं, एरोप्लेन मोड में है। क्यों? ताकि मैं फोकस होकर आपको पढ़ा सकूं। जब हम पूरे फोकस होकर अल्लाह की बात सुनते हैं, इस वक्त भी अगर आप अपने बिल्कुल बैठने को ज़रा और सीधा करें, जिनका रुख थोड़ा साइड पे वो बिल्कुल सामने देखें, अपनी किताब को बिल्कुल अपने सामने इतने फासले पे रखा करें कि आपकी नज़रें उसके साथ हों, आपका हाथ ठीक हो, आप देखेंगे कि आपकी अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। जब हमारे इर्द गिर्द इस तरह की थोड़ी बहुत बेकायदगियाँ होती हैं तो बात ज़रा समझनी मुश्किल होती है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और पीछे से एक कौम को उन्होंने ये बात सारी बता दी। कहने लगे, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने चेहरे का दीदार करवा। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता। अच्छा, यही मुतालबा तो बनी इसराइल के 70 सरदारों ने भी किया था। फ़र्क किस बात का है? उन्होंने बेयकीनी से देखना मांगा था, मूसा मोहब्बत से देखना चाहते थे। इस पे लामा इकबाल का एक बहुत प्यारा शेर है जो मुझे नहीं आता, गलती पढ़ती हूँ, हमेशा शेर गलत पढ़ती हूँ, लेकिन उसका खुलासा क्या है, कहते हैं कि तकाजों की जुर्रत कहाँ है मुझ फुरकत के मारों में, यानी सदाए लन तरानी देख के चुप हूँ मैं। वरना यानी कहते हैं कि ये लन तरानी का जुमला सुन के मैं खामोश हूँ कि जब अल्लाह तूने मूसा को अपना अपनी दिखाया तो मुझे कहाँ दिखाएगा। यदि मैं फुरकत का मारा हुआ हूँ, अल्लाह मैं तुझसे उदास हूँ, कभी आपने ये जुमला बोला, अल्लाह ताला मैं आपसे बड़ी उदास हूँ? कभी किसी प्यारे को याद करें, किसी को आप बहुत साल से नहीं देख चुके, कोई दुनिया से चला गया, आमतौर पे आपको याद नहीं आता, फिर कभी आता है किसी खुशी पे, कभी कोई मौका आता है तो आप सोचते हैं कि आप याद कर रहे हैं ना। पता नहीं, ऐसे रात कभी नहीं मुझे आते अपने वालिद याद, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि वो दुनिया में ही है। यानी मैंने कभी उनकी दुनिया से जाने को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ। मेरे मुँह से कभी, मेरी अम्मी भी कहती हैं कि मैंने कभी नहीं तुम्हारे मुँह से सुना कि बाप के लिए ये कहो कि उनको बख्श दे या कर दे, मेरा दिल ही नहीं करता क्योंकि मैंने उनको बिल्कुल एक झलक में देखा। तो ऐसे रात को मैंने उनको बिल्कुल इतने करीब देखा और बिल्कुल यंग एज में देखा कि सुबह मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बिल्कुल मैंने ऐसे अब्बू को अपने करीब देखा ना। तो कभी कभी इंसान होने के नाते आता है, हम कहते हैं ना मैं आपसे बड़ी उदास हूँ, क्या अल्लाह से उदास है? अगर अल्लाह हर वक्त आपके करीब है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि हम अपने रब को देखें, पर किस मुंह से दिखाएं? ये जो अल्लाह को देखने की तलब के बीच में रुकावट है ना, ये मेरे अमल है कि अल्लाह वक्त टलता ही जाए मौत का तो दूर ही बेहतर है, मैं तुझे मुँह कौन सा दिखाऊँगी। तो आज दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो काम करने वाला बना दे कि जब तू हमें देखे तो तू हमसे खुश हो। अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تو البتہ مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کے تجھ کو منتخب کر لیا۔ ہائی لائٹ کریں گے، اللہ جن کو چنتا ہے نا، کس کام کے لیے؟ بھی رسالتی و بھی کلامی، کہ تو میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ یہ ہے اللہ کا چناؤ۔ دنیا میں لوگ چنے جاتے ہیں نا، وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، لوگ چنے جاتے ہیں، ٹرافیز مل جاتی ہیں، لوگ چنے جاتے ہیں، اخباروں میں، میڈیا پہ، فیس بک پہ تصویریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ جب کسی کو چنتا ہے نا تو اس سے اپنا کام کرواتا ہے۔ دعا کرے اللہ میں چن لے، تڑپ کے مانگے۔ دیکھیے بہت بڑی کمپنی ہے اللہ کی، جو کبھی بینکرپٹ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ اس میں آپ کو جاب اگر مل گئی ہے نا، چاہے وہ اللہ ہی صفائی کی ملی ہوئی ہے، تڑپ کے دعا مانگے اللہ میری یہ جاب نہ جائے، دروازہ کھولنے کی، بند کرنے کی، جوتے سیدھے کرنے کی مل جائے، اللہ میں قبول کر لوں گی لیکن میرا نام تیرے پاس سے نہ ہٹے۔ آپ کی تو ابھی سیکھنے کی جاب ہے نا، یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری یہ سیکھنے کی جاب نہ جائے، یہی جاب کل آپ کو بڑے کام کرنے لی لائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ یہ ہیں 10 کمانڈمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ نہیں، ایک آیت چھٹ گئی، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور آیت بھی کیا چھٹی ہے، بس لے لے جو میں تجھ کو دوں اور دیکھ شکر کرنے والوں میں ہو۔ موسیٰ کو کیا مل رہا تھا دور پہ؟ پہلا مقصد پورا ہو گیا، فرعون ڈوبا، بنی اسرائیل آزاد ہوئے، کہا تم بیٹھو ذرا وادی تی میں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتو، یا چلو تربیت ہی ہو رہی ہے تمہاری، جہاد کا انکار کیا، ان کو 40 سال تک کے لیے وہاں رکھنا تھا۔ موسیٰ گئے تورات لینے، تورات ملی، اللہ نے دے دی، تھوڑی خوب پیاری باتیں ہوئیں، اور اب کافا حوص ماں آتے تو لے لے اس کو۔ یہ کیا تھا؟ کتاب۔ آج ہمیں بھی اللہ دے رہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے میرے سے بھی اور آپ سے، کہ اس دورے قرآن کے بعد وکم من الشاکرین، شکر گزاروں میں ہونا، قدر دانوں میں ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں، کبھی نہ چھوڑنا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے تھام لے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دیں، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ یہ ہوتا ہے مقصد کتاب کا، کہ عمل والے حصوں کو لے لو اور بغیر عمل والی چیزوں کے اوپر پیسوں میں نہ پڑو۔ ان قریب تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ حال کیا ان کا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جائے تو اس کو اختیار نہ کریں گے۔ ایسے ہی انسانوں کا حال، کتنوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سارے تو نہیں آ پاتے، مجبوریاں بھی ہیں لیکن سستیاں بھی ہیں اور بے قدری بھی ہے، لیکن وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ان کو ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل رکھتے، اور اگر ان کو ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو چل پڑتے ہیں، کوئی سیل کا سائن دکھے تو چل پڑیں گے۔ صرف آن سائٹ لوگوں کو ہی یہاں سے شاپنگ کرنے کی اجازت ہے تو دیکھ پڑیں گے، سچ ہے کہ نہیں؟ اس آیت پہ آپ کو بھی ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں، پہلے وہ ریڈی کریں کہ کس طرح ایک انسان سیدھے راستے پہ چلتے چلتے بھی بعض دفعہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ مت سوچیں کہ آپ اس ہال میں پہنچ گئے تو بچ گئے ہیں، آپ کے ساتھ شیطان بھی آیا ہوا ہے، وہ پیچھے انتظار کر رہا ہے آپ کے صرف پارے کے پورے ہونے کا۔ یوں آپ کو یہاں سے اچکے گا کہ اللہ کی بنا، سارے پڑھے پڑھائے کا اثر ضائع کروا دے گا کہ چھوڑو چھوڑو قرآن تو روز پڑھتے ہیں، کچھ اور بھی ہم سے کروا لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹیڑھے راستے پہ چلتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ کس چیز کا انسان سودا کرتا ہے؟ کیا تو نے متائے غرور کا سودا، کیا چھوڑ کے بندہ کیا لیتا ہے؟ ان قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کر مجھے دنیا ملے، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے اللہ سے وہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ابدی سکون اور خوشی کا ذریعہ بنایا، اور اس سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہے کیا ہماری نشانی کو ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیا لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہیں؟ کہ جیسا کریں ویسا بھریں۔ آئیے دیکھتے ہیں جیسا کریں اور ویسا بھریں کی، جیسا کریں ویسا بھریں۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ ایک پریزنٹیشن شیئر کر رہے ہیں، آپ سنا چاہیے آپ اس کو وسائی کیو پہ بھی لے لیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ اور میں قرآن کے سفر پہ آگے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، لیکن ادھر آنے کے باوجود ہم بہت سارے خطروں میں ہیں۔ پریزنٹیشن ہے سبیل الغی اور سبیل الرشد پہ، اور اللہ کی توفیق سے بیسیوں سے زیادہ بار میں نے اس کو پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں، بلکہ دو سال سے جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دل میں ڈالی، اور پچھلے سال کسی ساتھی نے اس پہ پریزنٹیشن بنا دیا اس کو رکھا۔ ہوتا کیا ہے، تھوڑا میری اپنی باتوں کو سمجھیے، پھر آپ انشاءاللہ اس مائنڈ میپ کو دیکھیں گے تو کلیئر ہوگا کہ ایک بندہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ آپ چل رہے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ بالکل اسٹریٹ پاتھ ہے، اسٹریٹ نہیں ہے، یہ ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس دو لائنیں ہیں جو ساتھی صرف سن رہے ہیں ان کے تصور کے لیے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ پریزنٹیشن سننا اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ ان کو روم میں بھی دے سکتے ہیں، ابھی بھی نو پرابلم۔ یہ دیکھیں سبیل الرشد اور سبیل الغی، آپ سوچتے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے اور ایک اپوزٹ لوگ برے راستے پہ جا رہے ہیں، ٹو وے روڈ کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں نیکیاں کرنے والے سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں اور گناہ کرنے والے برے راستے پہ، اور یہ دونوں راستے، یہ میری انگلیوں کو دیکھیے گا، اس طرح انٹریکٹ ہوتے ہیں، کرس کراس۔ آپ دیکھیے کہ اس کو میں اس کے ساتھ دکھائیں ان کو، یہ گرین راستہ جو ہے یہ سیدھے کام کا راستہ ہے، ایک بندہ سیدھے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ادھر سے یہ جا رہا ہے، وہ ریڈ کلر کا جو راستہ ہے نا، یہ سبیل الغی کا راستہ ہے کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام ہو سکتا ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو اس وقت میں کسی گناہ کی دعوت دیں، یہ دونوں جا کے انٹریکٹ کرتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ کی طرح۔ جب آپ وہاں آتے ہیں نا، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، کتنے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پہ جاتے جاتے الٹے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ چلے چلے چلے، ایک دم کوئی ایسا دوست مل گیا، تم کن راستوں میں پڑ گئی، تمہیں کیا ہو گیا، تم کس سوچ کی ہو گئی، اچھی بھلی مسلمان تھی، کیا تمہارے بڑے مسلمان نہیں تھے، کیا انہوں نے قرآن پڑھا تھا، وہ کہتے ہو، کوئی کہہ دے گا فنیٹک ہو گئی، کوئی کچھ، یعنی سیدھے راستے سے گمراہے پہ کیسے آتا ہے بندہ، قرآن شروع کیا، کورس شروع کیا اللہ کی توفیق سے، اب یہ ایک پارا پڑا، پاکستان جانا پڑ گیا۔ کئی دفعہ ایسے لوگ دیکھے ہم نے، چلو کوئی بات نہیں، زندگی کا سفر ہے، یہ کون سی منع ہے، کبھی بھی نہیں منع کرتے کسی کو، ساتھ ہی جانا ہے، جائیے، 3 ویک کی چھٹی لکھا کے جائیں گے، کوئی بات نہیں، نوٹ ہم ان کو پورا طریقہ بتاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ الحمدللہ پوری کوآرڈینیشن کرتے ہیں، جو جب پاکستان جاتے ہیں ہم ان سبق کے لنکس ان کو ای میل میں بھیجتے ہیں کہ آپ وہاں بھی سنتی رہیے، کسی کو پیل ٹاک، کسی کو ویزا کیو، وٹ ایور، جو بھی دے سکے۔ 3 جو تو مانتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے آج اترے، اگلے دن کلاس میں، اور کچھ ایک ہفتہ ہو گیا نہیں آئے، کیا جی ڈیڈ لاک چل رہا ہے، ایک ہفتہ اور پھر کیا، ارے وہ تو ایک سپارہ گزر گیا، اب اگلے کورس میں بتائیے گائیں گے۔ اور یقین کرے علامہ اقبال کی بات کہ کرے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر، کہتے تھے اللہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجے، اب مجھے بڑے کام ہیں، اب تو میرا انتظار کر، آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار یو، پھر وہ نہیں آتے، ایک کورس کیا 2 سال، تیسرا کورس بھی چل پڑنے لگتا ہے، کوئی نہیں آتا، ہر ایک خود سے پوچھے میں نے کہاں قرآن کا سفر توڑا، اور میں سب سبیل الجنہ آن لائن، آن سائٹ، ناروے، اوسلو، ادھر ادھر جہاں کورسز چل رہے ہیں، سب کو یہ نصیحت کروں گی کہ اللہ کے لیے اپنے پاروں کو پورا کر لیں، چھوٹے ہوئے پارے ہیں کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے، آگے چلیے، جہاں چھٹ گئے اس کو چھوڑ کے آگے چلیے۔ گاڑی پہ جاتے ہیں تو رستے میں کئی گڑبڑے ہوتی ہیں، لیکن راستہ نہیں چھوڑتے، تو یہاں آپ دیکھیے کہ چلتے چلتے آپ خود دیکھیں بلکہ اس کو کس طرح سے وہ شخص جا رہا ہے، اس جنکشن پہ راستہ بدلتا ہے، اگر نہیں بدلے گا انشاءاللہ اینڈ پہ یہ دیکھیے کہ گرین کے آگے جنت لکھی ہوئی ہے، جنت میں پہنچے گا۔ لیکن اگر اس نے راستہ بدل لیا، یہ دیکھیے اس نے تو پہلے موڑ پہ بدل لیا، یہ آپ اس کا بلو ٹریک فالو کریں ذرا، بلو ٹریک جانا کدھر تھا، گرین پہ، پہلے موڑ پہ پیئر پریشر میں آ گیا، کوئی جاب مل گئی، بچہ ہونے لگا، پریگنینسی، یہی بہت ہے ہمارے لیے دین سے اترنے کی، یقین کریں اللہ کی نعمتیں اس لیے ملتی ہیں کہ ہم اور اچھے بنیں، ہم اس سے اور دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اب دیکھیے کہ اس نے ریڈ کلر لے لیا، اگر آپ یہ دونوں لائنیں ایک رنگ کی کھینچتے تو پتہ بھی نہیں تھا چلنا کہ کس پہ ہوں۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرتے غلط کام ہے، لیکن یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کہف میں آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے، کہ کر یہ غلط کام رہے لیکن کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، جی شوہر کی مدد کر رہی ہوں اس لیے جاب کر رہی ہوں، ان کا ہاتھ بٹا رہی ہوں۔ کبھی شیطان آپ کو دین سے اترنے پہ یہ نہیں کہے گا کہ بہت برا کام کر کے آئے ہو، وہ کہیں گے ان کو کیا پتہ کرسی میز پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں, ان کو کیا پتہ ہمارے کاروبار کے کیا مزے, ان کو کیا پتہ ہم پہ کتنے قرضے ہیں. لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ جس دن تو نہیں آنا تھا نہیں آنا تھا, آ سکتے تھے پھر تب بھی نہیں آتے, چھٹیاں ہوتی ہیں پھر بھی نہیں آتے. نہیں اب اتنے دن بعد چھٹیاں آئیں, اب گھر ٹھیک کرنا ہے, دل ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہوتی. دعا کیجئے کہ کوئی سبیل و رشد چھوڑ کے غیب پہ نہ آئے. ان آیتوں کو اگر آپ خوبصورت کیلی گرافی میں لکھ لیں اور اپنے گھر میں مختلف جگہوں پہ لگا دیں, کہاں ڈی ٹریک ہوتی ہوں, آپ کی گاڑی میں ایک نیویگیشن ہوتا ہے نا, ٹام ٹام یہاں کہتے ہیں, اور اس کو کیا کہتے ہیں بھائی, یو پی ایس کہتے ہیں, یو پی ایس امریکہ میں کہتے ہیں اس کو, اور اس کو پاکستان میں بی وی کہتے ہیں, کیونکہ وہ بیوی بھی بولتی رہتی ہے اب ادھر موڑ لیں اب ادھر کر لیں اب ادھر کر لیں. اور وہ بیوی جب وہ چپ کر جاتی ہے اس کے بعد دبا دیں بیگم تو ڈانٹ کھا کے چپ ہوتی ہیں کہ تم تو چپ کرو, ایک تو رستہ بولا ہوا ایک بیگم ساتھ ساتھ اشکلیں دے رہی ہے. تو خیر آپ نہ بنیے ایسے ٹم ٹم. اب آپ دیکھیے کہ ایک اپوزٹ وے بھی دیکھیے, یہ بہت خوبصورت ہے. اللہ نے تو آیتوں میں صرف کہا نا کہ یہ رشت کو نہیں لیتے گئی کو لیتے ہیں. ایک شخص برے راستے پہ تھا, کوئی غلط کام کر رہا ہے, نہیں آیا ابھی قرآن کی طرف, ابھی نمازوں پہ نہیں آیا, ابھی حرام نہیں چھوڑا. ڈونٹ وری, یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں سنیں گے, یہ نہیں مانیں گے. آنے دیجیے آنے دیجیے. یہاں اس کا جب وہ ادھر سے آیا ادھر اس کا آپ سے انٹریکشن ہوا, کوئی اچھی دوست مل گئی, شادی ایسی جگہ ہوگی لڑکا زیادہ دیندار تھا, شادی ایسی لڑکی سے ہوگی جو اس سے زیادہ دین پہ تھی, حالات ایسے آ گئے, کوئی بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, کوئی اتنی بڑی خوشی ملی کہ شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دل جھکنے لگا. ہوا کیا کہ اس نے دیکھیے غی کو چھوڑ کے رشت والا راستہ لے لیا. جیسے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے کسی پیارے کے کہنے پہ آئے ہوں گے نا, دعا کیجئے کہ آج آپ اور میں نیت کریں صرف ایک بندی, بندہ نہیں لے آئیے گا بندی, کل صرف ایک کو میں نے ساتھ لانا ہے رشت کی طرف غی سے ہٹا کر. کرتے ہیں نیت, ڈبل کروا لیں کل چیئرز, امید ہے آپ کو, کتنے لوگوں کو امید ہے ہینڈ ریس کریں, ایک صرف ایک ساتھی کو کل ساتھ لے کے آئیں گاڑی میں یا بس پہ جیسے بھی آتے ہیں, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس, ماشاءاللہ کافی چیئر زیادہ لگیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ اس ساری چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو, اب بات میں آپ کو ای میل میں بھیجیں گے, دیکھیے گا میں نے اس کو بہت عرصہ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کیے رکھا, جب میں کھولتی تھی تو میں اپنے آپ کو چیک کرتی تھی کہ کہیں میں ڈی ٹریک تو نہیں ہوئی, پڑھانے کے نام پہ کہیں اپنا کام تو نہیں کوئی کر رہی, کوئی اپنی ذات سے تو لوگوں کو نہیں جوڑ رہی. تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی جیسے وہ سٹیرنگ ہاتھ میں آتا ہے تو گاڑی سیدھی ہوتی ہے نا, تو نیت کا سٹیرنگ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. آگے بھی آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں انشاءاللہ, لیکن تھوڑی سی آیتیں پڑھنے کے بعد. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی, کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے, مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تھے, تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ہم بھی دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں تیرا رحم ہی چاہیے, اتنا کچھ سن کے لگ رہا ہے نا کہ اللہ تو ہی بچائے گا تو ہم بچیں گے, خود سے نہیں بچ سکتے. ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا, ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد, کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے, اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال کو پکڑ کر کھینچا. ہارون نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے, بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین, اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ کھڑنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں, اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. یہ قصہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے معنی کا. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پیچھے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا. ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے لیکن بزرگ نہ بن سکے, کس طرح کہ بعض لوگوں کے مزاج میں نرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی بات ہی نہیں سنتے. پہلی بات تو ہم نے اس میں عمل کی دیکھ لی تھی کہ جانے سے پہلے کسی کو بڑا رکھ بنائیں, جیسے الحمدللہ میں اس وقت اپنے آپ کو سوچتی ہوں، اور میں نے اپنا محاسبہ خود کیا کہ کیا میں نے یہاں آنے سے پہلے ناروے کے کام کے لیے کسی کو بڑا بنایا، تو الحمدللہ میں تو اپنے بارے میں پورے یقین سے یہ کہتی ہوں کہ میں جاتے ہوئے کسی کو بڑا نہیں بناتی، میں وہاں رہتی ہوں تو بھی بڑے دوسرے ہی ہیں الحمدللہ. جو سن رہے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں یا تکذیب، بڑے وہ ہیں، میں تو ان کے لیے صرف ان کی مددگار ہوتی ہوں. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے کہ کسی کو اللہ کے کام کے لیے بڑا بنایا جائے، پھر اس کی ذمہ داریاں ادھر بتائی گئی ہیں، پھر رولز کو فالو کرنا ہے، پھر اگر کہہ دیا کہ یہ کروں گی تو کرنا ہے، کمٹمنٹ ہونی ہے. میرے پاس رپورٹ آتی ہے ڈیلی، جو بھی اسکول کی تو آتی ہے، باقی ساتھیوں سے کبھی کبھی بات ہوتی ہے، بعد میں جا کے زیادہ باتیں ہوں گی. تو میں کچھ لوگوں کو سوچ دیکھتی ہوں کہ وہ کام نہیں کر رہے جو ان کو کرنا تھا، یا جہاں میں ان کو سوچ رہی ہوں کہ تصور میں. مجھے ایک ایک بندے کا یاد ہے الحمدللہ اپنے سٹاف کا، کہ شہر میں اس کی کہاں ڈیوٹی لگی ہے، تو میں رات کو جب یا شام ادھر سے جانے کے بعد ریسٹ کرتی ہوں تو میں تصور میں سوچتی ہوں وہ ادھر ہوگا وہ ادھر ہوگا، پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے تو میرا دل کٹتا ہے، پھر میں کہتی ہوں نہیں یہ کام آگے نہیں بڑھے گا، بس ختم. یہ ساتھی تو اپنی مرضیوں والے ہیں، میرے سامنے تو یہ کریں گے، بعد میں نہیں یہ ہوگا، تو میرا دل پوچھتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ اپنے کام کراتا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون تھے، انہوں نے ان کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، اور جو نرم ہوتا ہے لوگ اس کو دبا لیتے ہیں، بنی اسرائیل ان سے ڈرتے نہیں تھے، پیچھے ایک بہت بڑا فتنہ ہو گیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ خاندانوں میں کچھ لوگ بڑے تو ہو جاتے ہیں بائی ایج سن کے ساتھ، لیکن بزرگ نہیں بنتے، اور جب بڑوں میں بزرگی نہیں ہوتی نا تو وہ بچوں کی طرح چھچورے کام کرتے ہیں. ساس بھی اپنے بہو کے ساتھ لال جوڑا پہن کے، پورا شادی کا سیٹ پہن کے تیار ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے ارمان ہی نہیں پورے ہوئے تھے، اب ہمارا بھی جوڑا بنے گا. وہ اگر دو پونیاں کر کے پولکا ڈاٹ کی فراک پہن کے پھریں گی تو بہو ان کی کیسے عزت کرے؟ عمر کے ساتھ سنجیدگی آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آرٹیفیشیل سنجیدگی ہو. پہلے دور میں آپ دیکھیے کہ بچے زیادہ بڑوں کی خدمت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بڑے بوڑھے لگتے تھے. آج کی ماں بوڑھی لگتی ہے، اللہ کی پناہ. وہ کہہ دے امی آپ کی ٹانگیں دبا دوں، وہ کہے گی چلو چلو میں تم سے زیادہ جوان ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو بیٹیاں آپ کی ٹانگیں دبا کے سوئیں تو ذرا بزرگ دکھیے. لیکن بہرحال یہ تو ایک بات تھی ہلکی سی آپ کے لیے. دوسری چیز، اگلی چیز اس صورت میں کیا ہے کہ موسیٰ ایک شدید جذباتی برہان سے گزرے ہیں. وہ کیا ہے کہ خلاف شریعت کام ہوتا دیکھ کے غصہ آیا ہے، شرک ہو رہا تھا، بچھڑا پوج لیا. اور مزے سے ہم بعض غلطیوں کو دیکھتے، اب آگے سے وہ حصہ شروع ہو رہا ہے، اگلا بھی واقعہ آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ غلط چیزوں کو دیکھ کے اسمائل ہی نہیں رہنا، غصے سے آنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کو غصہ نہ آئے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن حق کے خلاف گناہ کی یا نافرمانی کی چیز کو دیکھ کر غصہ نہ آنا، یہ کسی انسان کی بے حسی کی علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے جذباتی ہوئے، لیکن الحمدللہ بعد میں ٹھیک ہو گئے. پھر آپ دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام میں حلم تھا، بھائی کو غصے میں دیکھا تو ساتھ ہی کہا میری ماں کے بیٹے ڈونٹ وری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان میں، گھر میں کبھی کسی کو غصہ آ جائے تو پیار سے بات کر لیں. جیسے بھائی کو آپ پہ غصہ آ رہا ہے، ہوتا ہے نا بھائی بہنوں کو آ سکتا ہے، ایک دم جا کے حق دو میری ماں کے بیٹے، غصہ دور ہو جائے گا. تو دلوں میں رنجشیں رکھنے کی بجائے اس کو کر لینی چاہیے دوسری طرح. اور دیکھیے کہ جتنا آپ اللہ کے دین سے جڑتے جائیں گے نا، شعوری طور پر آپ لوگوں کو پڑھنے لگیں گے، مزاج شناس ہو جاتا ہے بندہ دوسروں کا. جیسے سائیکاٹرسٹ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی سائیکک جان کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا وصف دیا تھا. اور یاد رکھے جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا انسان کو اپنی غلطیاں زیادہ دکھیں گی، دوسرے کی غلط. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ دشمنوں کی خوشی کی بات ہوئی تو اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائے و درک الشقائے و شماتت الاعدائے و سوء القضاء. لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے، جس میں دشمنوں کی خوشی سے بچایا گیا. ہم سب بھی یہ دعا اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر غصہ آئے تو حق پہ آئے، اس پہ نہ آئے کہ کھانے میں نمک تیز کیوں. آج غصہ ہمیں بھی بڑھاتا ہے، میاں پہ کب آتا ہے؟ جب ہمیں کہہ گئے تھے 5 بجے آنا، شاپنگ پہ لے جاؤں گا، اور نہیں آتے. ہم نہیں جانتے بیچارے کے ساتھ وہاں کیا بنی، ہم آتے ہی برس پڑتے ہیں، رائٹ. اور میاں بعض دفعہ کھانے میں تھوڑی سی کمی بیشی پہ غصے پہ آتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے کہ غصے میں کتاب سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو اس وقت میرے اوپر غصہ آ رہا ہے تو مجھے معاف کریں، غصے والے دل سے سنیں گے تو آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا. اور جتنا گناہوں کی معافی استغفار کے طور پہ مانگتے رہیں گے آپ کا غصہ دور ہوتا جائے گا. آپ دیکھیے موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. آج ہمارے بھی تو بچھڑے ہیں نا، یہ ایجل کے دنیا کی محبت، آج ہم بھی ان بچڑوں کی وجہ سے اسی سونے چاندی کو تو پوج رہے ہیں. آج کے بت کا، آج کے دور کا بڑا بت کیا ہے؟ ہمارا دنیا کا بچھڑا ہے. اللہ ہم سب اپنے بچھڑے پہچانے، ہمارے ویک پوائنٹس کیا ہیں، ہم انہی چیزوں کو لے کر اللہ کا دین چھوڑتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا جب غصہ دور ہوا تو کیا ہوا. وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، یہ نوٹ کیجئے، پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑا، غصہ آیا تختیاں ٹوٹی، اور آپ دیکھیں یہ کون سی تختیاں تھیں، ٹین کمانڈمنٹس، تورات، اور میں سوچتی ہوں تورات بھی تیرا کیا نصیب ہے، دنیا میں آتے ہی پہلے دن ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہلے دن سے مراد ہے کہ شروع میں، آج بھی دیکھیں ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو سے جڑنے والا بنا دے۔ تو کبھی غصہ آ جائے آپ کو کسی پہ تو پھر دوبارہ قلم اٹھا لیا کرے، ٹھیک ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام نہیں چھوڑا۔ ہمیں غصہ آ جائے ہم کہتے ہیں بس سب میرے سے کوئی بات نہ کرے، منہ سجا کے بیٹھ جائیں گے، ادھر ادھر کریں گے، نہیں، کام نہیں چھوڑنا، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، پریشان ہے، خوشی ہے، دکھی ہے، کام کرتے رہیے۔ بندے مومن بس ایک ویو کی طرح ہوتا ہے، چلتا جائے، راستے میں آتے ہیں غم تکلیفیں، کام نہیں چھوڑا۔ وہ تختیاں کیسی تھیں؟ جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے، اے میرے رب، اگر آپ چاہتے تو پہلے مجھے اور ان کو ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی، جس کے ذریعے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں، ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جب آپ ارشاد ہوا، سزا تو جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان کاموں کا عادی کر دے۔ یہاں آپ کو رزق کی کنجیاں مل گئی ہیں، کچھ زکوٰۃ ادا کریں، جس مال پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس سے برکت چلی جاتی ہے، وہ مال قیامت کے دن انسان کے خلاف حجت بنے گا۔ اسی طرح نماز اور عبادت کا اہتمام انسان کے لیے یہ ساری چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ اب بہت خوبصورت آئے جس میں اللہ کے نبی کی شان ہے، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں۔ ہائی لائٹ کریں، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اب امت مسلمہ، کیا ساری امت مسلمہ؟ نہیں، عمل کرنے والی، اتباع والی امت، صرف تعریفیں کرنے والی امت نہیں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ اور رات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا۔ یہ پوائنٹس 1, 2, 3 کر کے آپ لکھیے، اپنی سائد کے اوپر ہی 1, 2, 3 ڈال دیا کریں، لسٹ بن جائے گی کہ اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا تھا، مقصد آمد رسول کیا ہے، اس میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ نمبر 1، نیکی کا حکم دیتا، پوچھئے کیا میں خود اس پہ عمل کرتی ہوں، بدی سے روکتا ہے۔ تیسرا، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے رزق حلال اور رزق حرام کا فرق بتا دیا؟ کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ کچھ نہیں چھپی ہوئی، سب کلیئر کٹ ہے۔ اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یہ کون سے بوجھ ہیں؟ اسر کا لفظ ہے، وہ بوجھ جو لوگوں نے بعض تو دین کے نام پہ ڈال لی اور بعض نے دنیا کے نام پہ، مثلاً اسر کے ہیں بدعات، دین کے اضافے، اتنی لمبی لمبی عبادات، اتنے بڑے بڑے وظیفے، کئی کئی لاکھوں بار ایک ایک کلمے کو بندہ پڑھتا ہے، روحانیت بھی چلی جاتی ہوگی، لیکن پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ اغلال کیا ہے؟ رسومات کی اغلال ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو بدعات کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ تو وقت چاہیے۔ اور آج ہم نے اپنی رسومات اور اپنی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو اتنا بوجھل کر لیا کہ دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ایک شادی جو اتنے ارمانوں سے ہم کرتے ہیں، کس کا شکار ہو جاتی ہے؟ اغلال کا۔ آپ کبھی اپنے کسی گھر کی قریبی کی شادی کا تصور ذہن میں لائیں، 6 مہینے سال سے ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ شوق بھی ہوتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بھائی کی شادی کا ارمان، بیٹے کی شادی کا ارمان ہوگا، لیکن ذرا یاد کریں وہ دن جب گزرا تو آپ اسے خوش تھے؟ گھر والے جو قریبی ہوتے ہیں عموماً کیا ہوتے ہیں؟ ہیکٹک، سٹریسڈ، کھپائی لگی ہوئی ہے، لفظ کھپائی بولتے ہیں، وہ ناراض ہو گیا، ادھر ہونا ہے، ادھر جانا ہے، پھول ادھر سے اٹھانے ہیں، پارلر پہ جانا ہے، جیولری کے پاس جانا ہے، یہ کرنا ہے، مہمانوں کو کدھر کرے، اور آخر میں یاد آتا ہے وہ میچنگ جیولری تو پہنی ہی نہیں شادی پہ۔ ہم نے شادیوں کو بوجھل کر دیا۔ انجوائے کیجیے، آپ کی زندگی میں یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آپ اس موقع کو اللہ کے حکموں کے مطابق خود انجوائے کریں، کب؟ جب آپ نے اپنے اوپر بہت ساری رسومات کے بندھن نہ باندھے ہوں، اللہ کے نبی نے یہ بندھن اتارے، ہم نے ان کو پھر پیار سے لاد لیا۔ فرمایا وہ ان پر سے بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ بس جو لوگ ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کو اختیار کریں جس کے ساتھ نازل کی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی کہو کہ انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ایھا الناس کو، کوئی آپ میں سے بتا سکے تو مجھے خوشی ہوگی کہ ابھی ہم نے اتنے نبیوں کا قصہ پیچھے پڑھا، سورۃ الاعراف میں کتنے انبیاء کا قصہ پڑھا، اس میں اور اللہ کے نبی کے تذکرے میں کیا بنیادی فرق ہے؟ جی آپ بتائیں۔ شاباش، ایکسیلنٹ، ماشاء، شکر ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کو پرائز ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ پہلے نبی کیا کہتے تھے، یا قومی یا قومی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس۔ یہ ہے یونیورسل ریلیجن، اور ہم اور آپ اس کے ایک فرد ہیں۔ رشکار اپنے اوپر، ہم نے تو وہ قربانیاں نہیں دیں جو بلال نے دی تھیں، ہم نے تو حضرت موسیٰ کی طرح کے جادوگروں کی طرح فرعون کی سولیوں کو نہیں سہا۔ پیار سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، دل سے اللہ کے نبی سے محبت کیجیے کہ اللہ نے اپنا پیارا نبی ہمیں دیا کہ جو سب کے لیے تھا، اور ہمیں وہ چیز گھر بیٹھے مل گئی۔ کہا کہ تم اے نبی کہو کہ انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، کرو کیا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ کیا ہوا؟ ایمان لائے ہوئے، پھر ایمان، عمل والا ایمان۔ بس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پا لو گے۔ اب امت مسلمہ کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں پچھلی قوموں کے قصوں کے ساتھ۔ کیا؟ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ کی قوم میں گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ دعا کریں ہمیں ایسا کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، لیکن ان میں سے آخری وقت تک ایک گروہ حق پہ ضرور رہے گا، سارے ناری ہوں گے، وہ ناجی ہوگا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا کہ وما انا علیہ واصحابہ، چار لفظ ہیں، وہ اس پہ ہوں گے جس پہ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے صحابہ تھے۔ ساری نسبتوں کو بائی پاس کرتے ہوئے قال اللہ وقال رسول پہ آ جائیں، جو ابو بکر کا مسلک تھا، جو باقی صحابہ کا تھا۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ بھی انشاءاللہ اسی گروہ میں، اور یہاں خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا نام ہے۔ کوئی نام نہیں ہے کہ آپ تبلیغی جماعت سے جڑ جائیں، لیکن اصل میں دیکھیے تو تبلیغ ہی کرائی جا رہی ہے۔ حق کی بات اور برائی سے روکنا یہ امت مسلمہ کا کام ہے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے ان کو مستقل گروہوں کی شکل دے دی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر ڈالی۔ رزق کا تعلق ہے کچھ اس سے؟ اللہ کے حکم سے اسا مارا تو پانی نکلا۔ آج بھی امت مسلمہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر رزق کمائے گی تو انشاءاللہ بہت ایسے ہی پانی نکلے گا جیسے چشموں سے نکلا تھا۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ آج ہم پہ اترتا ہے من و سلوہ؟ بالکل اترتا ہے، ہر دن افطاری پہ دیکھا کریں۔ اللہ کی پناہ، میں کہتی ہوں کہ جت باجی ہنس رہی ہیں، یعنی ہر دن ہم اس دعا میں ہوتے ہیں کہ اللہ بس اور نہ آئے۔ الحمدللہ، یہ کہنے لگی، میں نے کل کلاس میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ جس نے افطاری وہ افطاری، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، کہ یا تو بھیجے نا یا مجھے پہلے بتا کے بھیجے، کیونکہ اگر ہم آس لگا کے بیٹھ جائیں گے تو کوئی بھی نہیں بھیجے گا اس دن۔ تو اللہ رحم کرے، صرف جوک کی بات ہے، اتنے نہیں بھیجتے، لیکن بات کہنے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں بھی من و سلوہ ملتا ہے۔ یہ من و سلوہ ہی نہیں ہے، آپ جاتے ہیں اور اسٹرا سے اتنا کچھ فروٹ اٹھا لاتے ہیں، نہ درختوں سے توڑنا پڑتا ہے، نہ زمین میں بیج ڈالنا پڑتا ہے، فروٹ چاٹ کے لیے آپ اتنا سامان لے آتے ہیں، اس میں بھی پھر چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، انگور بھی روتے ہوں گے، اور بیچارہ وہ کیا کہنا چاہیے، پائن ایپل تو چیختا ہوگا کہ ہائے بچاؤ بچاؤ، میرے اوپر مرچیں ڈال کے یہ بکسا نہیں کھا رہے ہیں۔ ہمیں عادت ہے، ہمارا دین بھی مرچ مسالوں والا ہے۔ یہ جتنے اغلال اور اثر ہیں نا، پان چالیا اور دس اینڈ دیٹ، یہ دین میں اصل میں چاٹ مسالہ ڈالتے ہیں۔ سیدھا سادھا دین، آؤ بیٹھو پڑھو اس پارا سن کے چلے جاؤ، کہتے ہیں بس دیٹس اٹ، اٹس اوکے، اور نہیں کرنا کچھ، نہیں کوئی نعت نہیں پڑھتے وہاں، کوئی درود نہیں پڑھیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ سادہ کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد تم نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی مرضی کے مطابق روزی حاصل کریں۔ آگے اس کی بات، کیا آپ نے اس پارے کو کبھی پہلے منی میٹرز کے ساتھ انوالو دیکھا تھا؟ دیکھیں یہ قرآن کا رنگ ہے، اتنے ڈفرینٹ اس کے اینگل ہیں، آپ ایک اینگل سے سوچیں تو آپ کو بالکل ایک اور اینگل دوسرا دکھنے لگتا ہے۔ کہا کہ کھاؤ اس میں سے اور حتیٰ تن کہتے جاؤ، شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ کمانا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ تو خود کہتا ہے کہ کھاؤ کماؤ، خوب اچھا کماؤ، خوب اچھا کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ سنزید المحسنین، اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو مزید فضل دیں گے، اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے سخت عذاب بھیج دیا۔ یہ ہوتی ہے سزا قوموں پر۔ آج امت مسلمہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی فرٹائل لینڈز پاکستان کی ہیں شاید دنیا میں چند ملکوں کے سوا کسی کی نہ ہو، لیکن کیا ہوا؟ فرسلنا علیہم رجزم من السماء بجا بما کانوا یظلمون۔ دعا کیجئے کہ ہماری قوم ظلم سے باز آئے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب۔ چیزیں اپنے ملک کی اور وہیں نہیں ملتی، باہر سستی ہیں اپنے ملک میں مہنگی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اور عذاب کی یہ قسم ہے کہ نعمت موجود ہے لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگلے واقعے کو بہت غور سے سنیے، پیچھے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ سورت الاعراف میں یہ قصہ تفصیل سے ہم دیکھیں گے، اصحاب السبت کا قصہ جن کو مچھلی بندر بنایا گیا، مچھلیوں والا قصہ۔ وَسَلْهُمَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی۔ یعنی یہ اصل میں حضرت داؤد کے دور میں واقعہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں۔ ہفتے کا دن ان لوگوں کو ہولی ڈے کے دور پہ رکھا گیا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہولی ڈے، کیا مطلب ہے؟ چھٹی۔ حالانکہ ہولی کیا ہوتا ہے؟ ریلیجس ڈے۔ یعنی ہولی ڈے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم تو اور اللہ رحم کرے چھٹی کے نام پہ ویکینڈس پہ گناہ والی محفلیں سجا لیتے ہوں گے نا کبھی کبھی، لیکن ہولی ڈے کا معنی ہے کہ عبادت کرو اس دن، جیسے ہمارا جمعہ کا دن ہے۔ ان کا ہفتے کا تھا۔ ایک بستی تھی جہاں مچھلیاں اٹھا پکڑ کر، یعنی ایک بستی تھی جہاں سوری ایک قوم کا تذکرہ ہے کہ جو مچھلیوں کو پکڑتی تھی، اور ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا جائز نہیں تھا۔ ہوتا کیا تھا، اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ کیوں؟ مچھلیوں کو بھی پتا تھا کہ آج کوئی پکڑتا نہیں ہے تو ہم بچ جائیں گے۔ مچھلیوں میں کیسے سینس ہوتی ہے، ابھی آپ کو ایک امیزنگ، بہت زیادہ، میں نے جب پہلی دفعہ یہ دیکھا تھا تو مجھے تو کتنے دن تک میرے دل سے اس کا اثر نہیں گیا تھا۔ اینڈ آپ کو دکھاتے ہیں، ابھی فکر نہیں کریں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان جانوروں میں بھی حس ہوتی ہے، ان کو بھی اپنی جان پیاری ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ آج کسی نے ہمیں نہیں اٹھانا مارنا تو یہ اس دن شرہ اوپر اوپر آتی تھی اور اس دن منع تھی۔ اس سے ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کر لیجئے کہ مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، کسی معاشرے میں گناہ کے مواقع کا زیادہ ہونا اور حرام کمائی کا زیادہ ہونا یہ عذاب کی ایک قسم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں مردوں کو اپنی نظریں بچانا مشکل ہے، لڑکے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، باہر اتنا فتنہ ہے، تو یہ ایک عذاب ہے۔ خود کو فتنوں میں ہم ڈالیں گے تو اس طرح کے عذاب تو آتے ہیں۔ تو یہاں اس مچھلیوں کے قصے میں بتا دیا کہ اس تعتیم ہی تانہم، اس ہی تانہم کو ہائی لائٹ کر لیں، مچھلیاں انہی کی تھیں مگر انہوں نے حرام طریقے سے لی۔ یہ وہی وہ نقطہ شروع پارے کا، یاد کر لیجئے کہ رسک آپ کا ہے لیکن طریقہ آپ جو مرضی چوز کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے، یعنی آپ کا رزق کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ اور یاد رکھیے جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو وہاں حرام کی چیزیں اس طرح اوپر ابھر ابھر کے آتی ہیں۔ اللہ کا حکم دیکھیے کہ جس چیز میں کشش ہوتی ہے نا آزمائش بھی اسی میں ہوتی ہے۔ مچھلیاں جب بہت آئیں، اب آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے حلال کمائی کریں تو مہینے میں شاید 1000 پاؤنڈ کمائیں، اور ماشاءاللہ کوئی آرام سے دوسرا کام کر لیں تو 5-6 ہزار پاؤنڈ بھی آ جائے، ہے نا فرمانی کا۔ لوگوں کی نیت بدل گئی، اب تین گروہوں میں لوگ بٹ گئے۔ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مچھلیاں سبت کے دن ہی ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. لکھ لیں, ہائی لائٹ کر لیں, جتنا مرضی رزق حرام ہوگا برکت کوئی نہیں ہے, وہ آزمائش ہے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا, تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا. ایک گروہ جو تھا یہ مچھلیاں پکڑتا تھا, دوسرا گروہ ان کو روکتا تھا, خود بھی نہیں کرتا تھا وہ کام, تیسرا کہتا تھا وہ وی آر پیس میکر, ڈونٹ سے اینی تھنگ, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, اٹس دیئر پرسنل میٹر. جیسے آج ہم بھی گونگے شیطان بن کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملے صحیح رکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ناراض ہوں گے لوگ اگر ہم نے ان کے کاروبار پہ بات کی. اب وہ گروہ جو منع کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو, وہ کہتے ہیں کیوں سمجھ, تم کیوں بیوقوف بنتے ہو, آپ کیوں بری بنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے وجہ, انہوں نے جواب دیا, ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ ہے اصل بات. یہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں نا کڑوی کسیلی, یقین کریں یہ پارا دو گھنٹے کے اندر بھی پورا ہو جاتا ہے, لیکن یہ ڈھائی پہ کیوں جاتا ہے, یہ تڑپ ہے معذرت نیلا ربی ہے. واللہ اللہ نوز دی بیسٹ, شاید کسی کو بات فائدہ دے دے, شاید ایک عذر کل قائم ہو جائے کہ ہاں فلاں دورہ قرآن میں یہ بات سنی تھی. اور جب کبھی کہیں میں باہر جاتی ہوں اور لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے آپ کا دورہ قرآن سنا تھا اس کے بعد زندگی بدل گئی, تو میں کہتی ہوں وہ سچ, دورہ قرآن ایسا ہوتا ہے زندگی بدل جائے, پتہ نہیں بھی اس ویل الجنہ سنیں تو آپ کا کیا حال ہو جائے. قرآن کا لفظی ترجمہ تو بندے کو ڈبو دیتا ہے. تو حقیقت ہے بعض دفعہ لوگوں کو ایک جملہ سمجھ آ جاتا ہے وہ ان کے لیے بات ہے. تو میرا اور آپ کا کام کیا کہ لوگوں کو بتاتے رہے, پہنچانا مطلب ہے, منوانا نہیں ہے, پیچھے نہیں پڑنا. حجت قائم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سنی, ورنہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, جی پورا قرآن پڑھا ہے, کوئی ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا سود کا, پورا قرآن پڑھا حرام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ایسے ہی پتہ نہیں یہ آپ کدھر جانے لگ گئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, ہم اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ کل اللہ کو کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی. وہ یاد رکھیں کہ چونچ اتنی تھی, اس سے ہی ہم نے آگ بجھانے کی کوشش کی گناہوں کی, اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں, اس پاسبل کہ کسی کو بات سمجھ آ جائے. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر چکے جو ان کو یاد کرائی گئی تھی, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. ہائی لائٹ کریں گے, برائی سے روکنے والے ہی بچیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر جس نے روکا نہ, جس نے اس کو برا نہ کہا, تو گویا کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں. ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, دل سے برا کہو, اور یہ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ہم نے آج بڑا خوبصورت سلوگن بنایا ہوا ہے, لیو اینڈ لیٹ لیو, جی اور جینے دو. یہ غلط ہے, یاد رکھیے, آئی ایم اوکے یو آر اوکے, رانگ. میں نہیں اوکے ہو سکتی, آپ گناہ میں جا رہے ہیں میں کیسے اوکے ہو سکتی ہوں. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, مائنڈ یور بزنس, نہیں میں نہیں کر سکتی, مجھے آپ سے پیار ہے, یو آر مائی فرینڈ, یو آر مائی کزن, یو آر مائی سسٹر, یو آر مائی بردر. تڑپ کے دیکھیے آپ لوگوں کو بتائیں, میں نہیں چپ رہ سکتی جب تک کہ آپ اس غلط چیز سے نہیں بچیں گے. تو یاد رکھیے ریلیجن از ناٹ دا پرسنل میٹر, کسی سے بھی آپ کے ٹرمز ہیں, مسلم, نان مسلم یا بگڑا ہوا مسلم, ہمیشہ اس بنیاد کو اپنے لیے کہنا چاہیے کہ اینٹ بنا لے کہ میں نے ان تعلقات کے نتیجے میں اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے. ورنہ یاد رکھیے ڈپلومیٹک مسلمان بن گئے تو ہم نے نان مسلمز کو اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ یہ چار مولوی ہیں جو ہر وقت ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, دیکھو فلاں بھی تو مسلم ہے, وہ ہمارے ساتھ کتنے نائس ہیں. اتنا نائس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ غلط کام کر رہے اور آپ اس کو غلط سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہ کہیں. دعا کیجیے, حدیث میں اس کو گونگا شیطان کہا گیا کہ جس کو پتہ ایک بار ٹھیک ہے بتا بھی سکتا ہے لیکن وہ نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم لوگوں کی دنیا کی خیر کرتے کرتے کہیں ان کی آخرت کو نہ تباہ کر دیں. فرمایا نیک روی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہم تو عذر معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید جنا فرمانی سے بچیں. آخر کار جب انہوں نے ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو ان کو یاد کرائی گئی تھیں, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, باقی سب لوگ جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جن سے ان کو روکا گیا, تو ہم نے کہا کونو قرادتن خاسین, بن ہو جاؤ بندر ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے. کیا یہ وہ بندر ہیں جو آج ابھی آپ کو اور مجھے دکھتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی قوم پہ اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے 3 دن کے اندر ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو کیا ایولیشن کی تھیری ٹھیک ہے, ڈارونزم, کیا ہم بندروں کی اولاد ہیں؟ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. پیچھے بھی ذکر کیا تھا, یہاں بھی نوٹ کر لیں کہ آج کے بندر وہ بندر نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ بندر کیسے بنے تھے, ان کی حس موجود تھی, رو رہے تھے آنکھوں سے, اور جب ان کو ان دوسرے ساتھیوں نے کہا جو بچ گئے تھے کہ دیکھو کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ رک جاؤ، تو روتے ہوئے کہتے تھے ہاں۔ اب آئیے ایک پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، مچھلیوں کا قصہ ہے، کچھ پیچھے سنین کے طور پہ قحط کا قصہ تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت رزق دیتی ہے، ہمارے پارے کا تھیم رزق ہے، مال ہے۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ صرف حرام سے رزق دے سکتا ہے؟ اور دوسری بات، یہاں ایک نوٹ کیجئے، کیا ان کے مچھلیاں پکڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا؟ ہرگز نہیں۔ ہیلا، بہانے، ناجائز چیزوں کو جائز کرانا، فتووں کے نام پہ، باتوں کے نام پہ۔ ایک مچھلی ہے، میں بولوں گی نہیں، بیچ میں آپ دیکھیے گا، آپ اس کی آواز بھی کھول دیجیے گا اپنا۔ آپ دیکھیں کہ پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں نا، ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے، میں ریکارڈنگ کی خاطر اور جو ساتھی پریزنٹیشن نہیں دیکھ پا رہے ان کو بتا دیتی ہوں کہ آپ ابھی ایک ریئل سین دیکھیں گے کہ سمندر میں، دریا میں پانی ہے، اس میں مچھلیاں ہیں، پھر وہاں قحط آیا، آہستہ آہستہ وہ دریا کا پانی سوکھا، اور ظاہر ہے کہ پانی پیچھے گیا تو وہ مٹی شروع میں گیلی تھی، پھر ٹھیکری بن گئی۔ اب سوچیے کہ مچھلیاں جو تھیں اس پانی میں وہ کدھر گئیں؟ ہوتا کیا ہے کہ وہ مچھلیاں اس پانی جو کنارے پہ دریاؤں کے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر آتی ہیں، اوپر اور پانی آتا ہے، وہ اسی میں جم جاتی ہیں۔ پانی جب خشک ہوا، وہ مچھلی اپنے آپ کو اس پانی میں سو جاتی ہے اس کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہاں کے لوگ اس مٹی کے بلاکس بنا کے دیواروں میں چن دیتے ہیں، جیسے اینٹیں بنتی ہیں، وہاں سے لکڑی کیسے بلاکس مٹی کے گئے اور اینٹیں دیواریں بن گئی۔ اس کے بعد ابھی مجھے یاد نہیں، غالباً 3-4 سال کے بعد کیا ہوا، جب بارشیں ہوئیں، دوبارہ اس جگہ پہ خوشحالی آئی، تو وہ پانی اس دیوار پہ پڑا جس کے بلاک کے اندر ایک پریزرو فش تھی۔ تھوڑا عرصہ پانی پڑتا رہا، پانی پڑا، اور اس کے بعد وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پھدکتی ہوئی کیسے اس دریا، اس اینٹ کے اندر سے نکل کے دوبارہ راستہ بنا کے پانی میں چلی گئی۔ یہ ہے ہوا رزاق المتین۔ میں آپ کو صرف اس سوچ کے ساتھ دکھا رہی ہوں کہ جو مٹی کے اندر دبی ہوئی مچھلی کو رزق دے سکتا ہے، کیا وہ مجھے رزق حلال نہیں دے سکتا؟ سنتے ہوئے ساتھ دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کھانے پینے والا دے، مشکوک ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ حضرت امام بخاری کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ایک درہم کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا کہ جو میرا مشکوک کمائی کا ہو۔ تو حرام کھلم کھلا نہ بھی ہو، مشکوک تو بہت چیزوں میں آ جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، آواز کھول دیں تاکہ یہ لوگ انجوائے کریں، اگر میوزک ہوا تو پھر بند کر دیجیے گا، مجھے یاد نہیں اصل میں، کافی دیر پہلے دیکھیے۔ Southern Africa is frequently ravaged by severe droughts. For a fish out of water, death is usually inevitable. But these fish are not gulping air in vain. Their swim bladder forms a crude lung, allowing them to take in oxygen directly from the air. یہ دیکھیں، اس کا نام ہے لائن فش۔ یہ دیکھیں مچھلی کے منہ سے ایسے جیسے اللہ کو پکار رہی ہے۔ اس کے منہ میں سے ایک میوکس نکلتا ہے لوابسا، اس کے اندر ہی پریزرو ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. لائیے آپ دیکھیے کہ وہ سب کا رب ہے نا, اس کو بھی زندگی دے سکتا ہے. جی یہ لنک ہے نا آپ کے پاس, یہ لنک کے لیے یہ ہے نا, یہ بات میں جب کھلے گا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان مچھلیوں کو رزق دے رہا ہے ہمیں بھی دے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق حقیقت میں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں رزق مل سکتا ہے, ہمارے تو کوئی اسٹورس بھی نہیں, فیکٹریز بھی نہیں, تم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. اب اس کے آگے کچھ اور واقعات ہیں, انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں. آیت نمبر 167, ربک لیبسن علیہم الی یوم القیامہ, اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سخت سزا دینے میں سخت تیز ہے, اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا, کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف. ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے, شاید کہ وہ پلٹ آئیں. میرے خیال کے مطابق تیسری دفعہ اس بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اچھے برے دنوں کے ساتھ ساتھ اچھے دنوں میں بھی آزمائش ہوتی ہے. اور یاد رکھیے برے دنوں کی آزمائش میں بہت سارے لوگ 100% پاس ہو جاتے ہیں, نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں, سب دل ٹوٹا ہوتا ہے کسی کی موت کے وقت پہ. لیکن جب کوئی اچھا وقت آتا ہے, کوئی نعمت ملتی ہے, تو بہت سارے لوگ صرف پاسنگ مارکس پہ رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کی آزمائش میں کامیاب کرے. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناحلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ہائی لائٹ کریے گا یہ جملہ, اردو میں ہم بولتے ہیں گناہ کرتے تھے اور جب لوگ ان کو کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو, رشوت لے رہے ہو, تو کہتے سیغفر لنا. آج اردو میں ایک جملہ ہم بہت بولتے ہیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, سنتے ہیں؟ یہ وہی جملہ, لیکن حال کے عملی طور پہ وہیں یاتیہم ردو مثلہ یا خزوخ. پھر اگر وہی دنیا کی دولت ان کے سامنے آ جاتی تو پھر لپک کر اسے لے لیتے. یہ یہود کے علماء پہ تنقید ہے, دنیا کا مال نہیں چھوڑتے تھے, فتوے بیچتے تھے, نذرانے لیتے تھے, پورا دین لوگوں کو نہیں دیتے تھے, تھوڑا دیتے تھے تاکہ لوگ ان سے خوش رہیں. ذرا کوئی غلط بات ہوتی توبہ توبہ کر لیتے, دوبارہ موقع پھر گناہ کرتا ہے, دوبارہ اس میں چل پڑتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ کیا ہم سے لیا جا رہا کتاب میں کوئی عہد؟ جی آمنو وعملو الصالحات. یہ دورہ قرآن صرف ترجمے اور وضاحت کا نہیں ہے, عمل کا بھی دورہ قرآن کرنا ہے جو ساری زندگی کا دور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا عہد لیا تھا؟ کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو, جھوٹ نہیں کہنا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ نعتوں میں ہم کیا کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ, لیکن عمل میں کیا کرتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے, آخرت کی قیامگاہ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے, کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیا کہ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں, یمسکون بالکتاب. یہ اس کو ہائی لائٹ کریں اور یاد چپکے سے خود کلامی کر لیں کہ اللہ یہ کتاب اب میرے ہاتھوں سے کبھی نہ جائے. دیکھیے ذرا سی چھوڑنے کی دیر ہے, اونٹ کی طرح بھاگ جاتا ہے رسیاں توڑا کر یہ قرآن. انگلش میں کہتے ہیں اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو ول لوز اٹ. کتاب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ہلکا سا آپ آج چھوڑے نا کہ میں آج کا پارا نہیں سنتی, کل کا سننا مشکل ہو جائے گا. اور آپ سرے سر نیت رکھیں گے آنے کی, عین وقت پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ قرآن یوزر فرینڈلی ہے, جتنا پڑھیں گے اتنا آسان ہوگا, جتنا قرآن کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے اتنا آسان ہوگا, ورنہ تم کیا بھاگو گے اس سے, یہ تم سے بھاگ جائے گا. یہ شاہی کلام ہے, عام بندے کی بات نہیں ہے. ہم اس کو پارٹ ٹائم نہیں لے سکتے. شروع شروع میں انسان اس کو لیتا ہے, کچھ بات چلتی ہے کچھ نہیں, لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو حقیقت میں اڑنا بچھونا بنا دیتا ہے. لیکن جب لوگ اس سے پیچھے ہوتے ہیں تو مغفرت کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں, جیسے آج جمعت مسلمہ نے بھی سمجھا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے, یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا جرم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے, اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے پوچھا, جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامو. دوبارہ وہی تاکید, خزو ما آتیناکم بقوہ, اور دیکھو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو, توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے. یہ کیا بات ہو رہی, کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی اس کو پکڑ لو, گرنے نہ دو, اور گر جائے تو اس کے وزن کاٹا دو. یہی ہے نا ہمارے کلچر میں, اس کو پیچھا نہ کرو. نہیں, خزو ما آتیناکم بقوہ کیا ہے, ہر حال میں تھامے رکھو, اس کے ساتھ کمپرومائزنگ نہیں بنو, کہیں لبرل نہیں بن جاؤ, فنڈامنٹلسٹک بن جاؤ. لوگ کہتے ہیں نا بڑے بنیاد پرست ہو گئے, بہت ہو گئے, ہو جائیں. دیکھیے بنیادیں نہ ہو تو عمارت قائم رہتی ہے. آج ہمیں زینت والا, پمپ اینڈ شو والا, ماتھے پہ سجے ہوئے گلاس اور پتھروں والا دین چاہیے ہوتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خزو ما آتیناکم بقوہ. اس میں ایک پیغام ہے کہ کفار کو خوش کرنے والا ورژن پیش نہ کرو, کر بھی لوگے تو وہ تم سے خوش پھر بھی نہیں ہوں گے. نہ عزت ان سے کل ملی نہ آج ملے گی. ذلت سے نکلنا چاہتے ہو تو خزو ما آتیناکم بقوہ, بس کرو, یاد کرو, ریممبر, ریکال, ڈسیزن لو, اس کتاب کو پڑھو, دیکھو اس میں تمہاری عزت ہے دنیا کی اور آخرت کی. اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عہد یاد کروا رہا ہے. پہلے دن کے سبق میں الانسان میں آپ کو سنایا تھا کہ جب ہم سب روحوں کی شکل میں تھے آدم علیہ السلام نے کے دور میں یہ ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے کیا وعدہ لیا. آئیے اس کو سنتے ہیں, اور اس کی اگلی جو آیتیں وہ یقین کریں کہ دل کو ہلا دینے والی آیتیں. میں جب بھی ان آیتوں پہ پہنچتی ہوں تو میرے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, اور دعا کرتی ہوں کہ اللہم لا تجعلنا منہم. وَإِذَا حَضَرَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ, اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا, اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں قیامت کے روز تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے, یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تمہارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی, اور ہم بات کو اس کی ان کی نسل میں پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح کر طور پہ پیش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ پلٹ کے رہیں, وہ تاکہ وہ پلٹ آئیں. بہت بڑے ایک سوال کا جواب ہے نایتوں میں کہ مسلمان بچہ تو اسلام پہ رہے کیونکہ اس کی مدر مسلم ہے, باپ مسلم ہے, کافر کیوں آئیں اسلام پہ. بعض بچے پوچھتے ہیں ممی ان کا کیا قصور ہے, وہ تو کافر ہیں, پھر وہ کیوں مسلمان ہو, میں کیوں عیسائی نہ ہو جاؤں. یہ آیت اس کا جواب ہے. ہدایت کی طرف بلانے کے تین چار ریسیپٹرز میں ایک عقل ہے. ہر انسان کی عقل ایک جیسی ہے, کافر اور مسلمان کی. وہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے, آخرت صحیح ہے. پھر دوسری چیز یہ کائنات ہے, اس کو دیکھ کے اللہ کے وجود کا احساس ہو رہا ہے. اور تیسری چیز انسان کی یہ انسٹنکٹ ہے, ہر انسان کی برین میں پروگرامنگ کر دی گئی, اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو میں یہ ڈیٹا ڈال دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ. ایک فورتھ تھنگ ہے جو ہم مسلمز کو زیادہ مل گئی دوسروں سے آج کے, اور وہ ہے ریولیشن, وہی سب کو ملی, ہر دور کے لوگوں کو ملی, لیکن آج کے لوگوں نے بدلی ہوئی ہے. تو اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آتے جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اب اگلی آیتوں میں ایک شخص ہے جس نے اس وعدے کو بھلا دیا, جس نے اللہ کو چھوڑا, دولت کے پیچھے پڑا, مال کے پیچھے لگ کے اللہ کی دی ہوئی دولت علم اور دولت ایمان اس کو ضائع کر دیا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور اے نبی کھول دیجیے, اور اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. آپ کو اور مجھے مل رہا ہے الحمدللہ. یہ آیت سب ان لوگوں کے لیے جس کو اللہ تھوڑا سا بھی علم دے دے, تھوڑا دے زیادہ دے, لیکن علم دیا, مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا, عمل نہیں کر سکا جو سونا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, اللہم لا تجعلنا منہم, یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے, تھوڑے دن صبر کرتا نا تو یہ علم کا سفر اس کو دولت کا سمندر دے دیتا, مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کے رہ گیا. مٹیریلسٹک اپروچ, اس علم کو لینے کے بعد جو دنیا کی چیزوں میں کھویا رہا, انہی کے پیچھے بھاگتا رہا, اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. اللہم لا تجعلنا منہم, بس اس کی حالت کتے کسی ہو گئی. تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے, اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری حکایات کو, ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک ایسے دنیا دار شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو اللہ نے دین کا دولت دی تھی لیکن وہ ان چیزوں میں پڑھ کر دوسری طرف چل پڑا. آپ دیکھیے کہ یہاں کتے کی کیفیت ہے. اب یہ لائٹ بند کیجیے. یہ تصویریں دیکھتے ہوئے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو گھن آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کتے کی برائی نہیں کی. یاد رکھیے کتا کتا ہے, اس کی عادت ہے وہ زبان لٹکائے, لیکن حقیقت میں یہ چیز جو ہے یہ کلچر کو شو کرتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ڈاگ کلچر بن گیا. بطن اور فرج کے تقاضے نبھاتے نبھاتے دنیا میں صرف کھانے پینے اور سیکس کے لیے رہنے والوں کی زندگی آج کیا بن گئی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہم سب کے سامنے دکھ رہی ہے. لفظ انسلخ آیا, کچلی, سانپ کا کچلی بدلنا, یعنی ہر لمحے بدلتا ہے. پہلے دین آیا, دین لیا, لیکن اس کے بعد دنیا کے کسی فائدے کے لیے دین کو چھوڑ دیا. کتا بھونکتا ہے, انسان نہیں بھونکے گا. کتا زبان لٹکاتا ہے, نہیں بھونکے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں لوگوں نے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے کسی کی تعریف کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہی از اے گڈ ڈاگ. کسی, یہ آج کے ویسٹرن کلچر میں ماڈرن لوگوں کی تعریف کرنے کا انداز ہے, کسی کو ڈاگ کہتے ہیں. اور کتے کو پکارنا کہتے ہیں کم ہیئر بوائے. سب کے ساتھ اردو, کتے کے ساتھ انگلش. آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا کارٹون معروف ہوا تھا چند سال پہلے کہ پاکستانیوں کو کتوں کی شکل کا بنا کے پیش کیا, تو لوگوں نے غصہ کیا تو انہوں نے کہا وائے, ہم تو کتے کو لائک کرتے ہیں. آج قوموں کا یہ حال ہے, پوری تہذیب اس کے پیچھے چل پڑی, آج دنیا کے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے معرفت کا جو پائلٹ فریم دوسروں کے ہر ایک کے دل میں رکھا تھا, آج حب دنیا کی اس چیز نے اس کو مٹانا شروع کر دیا. دو تقاضوں کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے. اسی میں حیا پامال ہو گئی, اسی میں عورت مرد کی فرق مٹ گیا, اسی میں سب ختم ہو کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو بالکل انہی چیزوں میں لے کے پڑ گئے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو منع کر کے دیا جائے تو کہتے ہیں کہ آپ بڑے ریجڈ ہیں. امی, ہم پیٹ کے طور پہ کتا بھی نہیں پال سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں اندر کتا ہوگا مرحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اور آپ کو بتایا کہ ایک ٹی وی ٹاک شو تھا, اس میں کتے کو اندر کتنی وہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ اپنے کتے سے ملتی ہوئی اپنی شکل بنائے, اور جو وہ کارٹون بنا لے کہ اس کی شکل اس کے کتے سے ملے وہ ونر ہوگا, اور وہی جیتا جس کی شکل بدلتی تھی. اسی طرح ایک اور پروگرام میں جاپانیز پرائم منسٹر کی تصویر ایک طرف اور دوسری طرف کتا, اور کہا کہ آپ ان چیزوں کو ان کی شکل کا ملتا ہوا کتا لے کر آئیں. آپ کو یہ برا لگ رہا ہے, ان کو تو یہ اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو, یہ آپ دیکھیے کہ زبان کتنی, آپ نے تو کبھی اتنی مختلف قسم کی نہیں دیکھی ہوگی. یہ دیکھیے خوف آتا ہے نا. کیا یہ وہ شخص نہیں جس کی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے؟ 3 اور 13, 9 اور 99 کا چکر. 1000 ہو گیا تو 10,000, 10 تھا تو 1,00,000, 1,00,000 ہے تو 1 crore, ملین, ٹریلین. کھانے کو روٹی بھی نہیں نصیب ہوتی اتنے لوگوں کو, یقین کریں. بعض دفعہ کمانے میں اس طرح اچھلتے رہتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ ڈالر کے ساتھ کام کرتے ہیں, پاکستان میں رات ہوتی ہے, وہاں صبح ہوتی ہے. یہ راتوں کو جاگ کے بیٹھے ہیں ٹی وی کے آگے, بھئی اللہ کے بندے کیا کریں, یہ ڈالر کا ریٹ چیک کریں, یہ گولڈ کا ریٹ چیک کریں. اللہ سے دعا کیجیے اطمینان دے دے, صبر دے دے. جب انسانوں کا جانوروں کی طرح حال ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیتیں بہت زیادہ دل کو ڈرانے والی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سا مثلا نل قوم اللسین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون. اللہ کو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو, جن کو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جھٹلانے والوں میں نہ بنائے. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو, شاید کہ جی کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ ہی آپ پر ظلم کرتے ہیں. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پانے والا ہے, اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں, ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانام, وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. اور اصل بات کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون, یہ غافل لوگ ہیں. سچ ہے کہ جھوٹ؟ دیکھیے انسان کیا ہے, اعلیٰ من مخلوق, لیکن نیچوں سے نیچا گر جاتا ہے. کب؟ جب وہ جانوروں والا ہوتا ہے. ایک گدھا بھی اذان کی آواز سنتا ہے وہ تو اٹھ کے مسجد میں نہیں جائے گا، اور اگر ایک انسان بھی یہی کرے تو اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے، ان کو پکارو، بلاؤ، تڑپو، جو مرضی کرو، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دیتا ہے جاگو اور جگاؤ۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ جو تڑپیں اور تڑپائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی معرفت آئے گی تو فرمایا وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جن کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ یا اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارنے کی بات ہے، اللہ سے محبت ہوگی نا، ہر کام میں ہم اپنے رب کو پکاریں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا، کہ اللہ کے نام پڑھتے ہیں کس لیے؟ دنیا ہی کا کچھ لینے کے لیے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، کیوں؟ شوہر کے دل میں آپ کی محبت ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے یا ودودو پڑھ کے مخلوق کی محبت مانگنے کی بجائے اسی الخالق کی محبت مانگی ہوتی؟ دعا کریں گے یا ودود مجھے اپنی محبت دے دے۔ اللہ کے نبی نے اتنی پیاری دعا سکھائی کہ اللہم انی اسالک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک وحب احب الی من نفسی واہلی ومن ماہ البارد۔ تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے یہ دعائیں آتی ہیں۔ اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، اس شخص کی محبت چاہیے جو مجھے تیری محبت پہ مائل کرے، مجھے اس کام کی محبت چاہیے جو تیری محبت کی طرف لے جائے، میری جان سے، میرے مال سے، میری اولاد سے، اور گرمیوں کی دوپہر میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ مجھے تیری محبت چاہیے۔ مانگیں گے؟ کر کے دیکھیے اس محبت سے آپ کی زندگی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ لیکن لوگ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ مراد کیا؟ کہ اللہ کے ناموں کو وظیفے نہیں بناتا۔ یہاں چھوٹی سی بات اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے کہوں گی جو بڑی محبت کے ساتھ وظائف کے طور پہ اللہ کے ناموں والی کتابیں چھاپتے ہیں، فری بٹتی ہیں سڑکوں کے کنارے، بس اسٹیشنوں پہ پڑی ہوتی ہیں، مسجدوں میں پڑی ہیں۔ یہ نام پڑھ لو اتنا ثواب، یہ پڑھ لو شوگر چلی گئی، یہ پڑھ لو رشتے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ مذاق ہے، ایسا کبھی نہ کریں۔ جو بتا دی اللہ کے نبی نے بس وہی بات ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ اسی گروہ کی بات ہے کہ دین کو وہیں روک دیتے ہیں جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ کا دور ختم ہو گیا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا کبھی ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ ان کے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں؟ یہ ساری باتیں سنتے ہوں گے نا اللہ کے نبی کی زبان سے۔ دیکھیے آج ہم بھی تو وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے نبی کا تھا۔ اب آپ کو بھی یہ سن کے ایسے ہی لگتا ہے نا کہ سوسائٹی والے ہمیں دیوانہ ہی کہیں گے، تو اللہ کے نبی جب یہ قرآن سناتے تھے تو لوگ ان کو بھی دیوانہ کہتے تھے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، وہ دیوانے تو نہیں ہیں، وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برے انجام کے آنے سے پہلے صاف صاف طور پر آگاہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل تڑپ کہ اللہ لوگوں کو بھی نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس کتاب کے ذریعے تو نے ہمیں بتا دیا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو بھی بتا سکیں۔ غور و فکر، کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ یاد رکھیے ہم سب کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، سب سے مختلف ہے۔ کوئی یوتھ میں ایکسپائر ہو جائے گا اور کوئی اولڈ ایج میں۔ تیار رہیں، ہمیشہ اپنی موت کے لیے تیار رہیں۔ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ حقیقت یہ کہ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ ہمیں ایسے محروم لوگوں میں نہ شامل کرنا، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ عمل کرنا کوئی نہیں، صرف باتیں پوچھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہی اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا، آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ جانتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے۔ اور وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں کیا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں دیا، اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے پاس انباء الغیب آتی تھی۔ اگر غیب ہوتا تو کیا آپ احد کے میدان میں جاتے جہاں آپ کا دان ٹوٹتا؟ غیب ہوتا تو کیا آپ یہودیہ کے ہاتھ سے کھانا وہ لے لیتے جس میں زہر ملا تھا؟ تو یہ بھی ایک عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر اور غیب کو جاننے والے تھے۔ ہیں کیا؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یہ کس کی بات آ گئی؟ بیویوں کی بات ہے۔ بیوی کیا ہے؟ سکون بخشنے والی مشین، پیس گیور وائف ہے۔ عورت کا یہی کام ہے۔ کس مرد کے لیے بیوی پیسفل ہوگی جس کی نظریں حرام پہ نہیں لگیں گی؟ یاد رکھیے، جہاں عورت اور مرد کا رول ہے نا، تو یاد رکھیں یہ آئیڈیل کپل ہے، ریلیجس کپل ہے۔ دین پہ دونوں ہوں گے نا تو دونوں ایک دوسرے کی خوشی ہیں۔ اب کہتے ہیں میاں نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، بیوی سکون کیسے دے؟ تڑپے دعا کرے، یہی کر سکتی ہے نا۔ ماں باپ کو کوسے کہ جنہوں نے فیصلہ نہیں دیا، اچھے جگہ شادی نہیں کی۔ شادیاں کرتے وقت تو ہم بالکل نہیں سوچتے، اس وقت تو یہی بات بہت ہے کہ لڑکا باہر رہتا ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن حقیقت ہے کہ اگر رشتہ خوبصورت ہوگا، سکون والا ہے، تو اللہ نے بتایا کہ سکون بیوی سے ملے گا، گرل فرینڈ سے نہیں ملے گا۔ آج انسانیت سکون پانے کے لیے کیسے تڑپ رہی ہے، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بیوی کے رشتے کے لیے اس سے خوبصورت باتیں نہیں، آگے شوہر اور بیوی کے تعلق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پیش کیا، اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک ہلکا سا پریزنٹیشن دکھا کے ان آیتوں کو یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ جو سٹیپس ان آیتوں میں ہیں نا، آپ کو بھی پریزنٹیشن میں دکھیں گے کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگنینسی سے لے کے 9 ویک تک یا 9 منتھ کے بیچ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، یعنی پریگننٹ ہو گئی، جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے اپنے رب سے دعا کی، اگر تو ہم کو ایک ایسا اچھا سا بچہ دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ بچے کی تربیت غلط کی، اس کو پیرا دتنا کہہ دیا، بیبی شاور کے نام پہ اس کے لیے کیا کیا شرکیہ کام کر دیے، گود بھرائی کر دی، ایسا فنکشن رکھا بچے کی پیدائش کی خوشی میں کہ سب ناشکریاں ہو گئیں۔ اللہ بہت بلند و برتر ہیں ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان لوگ ہیں کہ ان لوگوں ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راستے پر آنے کی تم انہیں سیدھے راستے پہ آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم خواہ ان کو پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے، نہیں مانتے کیونکہ غیر اللہ کی طرف چل پڑے نا۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کو جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہوں، یعنی نہیں دیں گے۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی، ان سے کہو، بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و مناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے بخلاف اس کے جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد ہی کے کرنے کے قابل ہیں۔ بلکہ اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہاں وہ ٹاپک پورا ہوا جو اولاد کے حصول پہ بات ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو بعض دفعہ ہم ان کو بزرگوں کی دین سمجھ کے ان کی قبروں پہ چھوڑ آتے ہیں، پیچھے ہم نے بات کی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اپنے بچوں کو پیپل کانشیس بنا دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ جو مراحل ہیں، آئیے ذرا اس کو ایک پکچر کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آواز بند کر کے کھولیے گا، میں دیکھتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ایز سون ایز ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر مرد کا سپرم جاتا ہے، اس کے پیٹ میں موجود ایگ کے ساتھ وہ ملاقات کرتا ہے۔ یہ موضوع ہم نے پیچھے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ کئی ملین سپرمز میں سے صرف ایک سپرم جو ہے وہ عورت کے رحم تک پہنچتا ہے۔ یہ دیکھیے گا آپ، اب یہ جو بیچ میں آپ کو گھومتی ہوئی پکچر دکھ رہی ہے، یہ زائیگوٹ ہے۔ اس کو سائنس کی زبان میں زائیگوٹ کہتے ہیں۔ اس کا وزن ایک سوئی کے اوپ کی نوک پہ لگے ہوئے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ یہ گھوم رہا ہے، یہ ماں کے پیٹ کے اندر ابھی جا رہا ہے۔ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ سیلز کا گچھا بن رہا ہے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ڈویژن شروع ہو گئی، ڈفرینٹ سیلس بن رہے ہیں۔ پکچر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ یہ آپ دیکھیے کہ اسی کے اندر سے بالآخر یہ اب ایک آنت نکل رہی ہے، جس کو بعد میں بچے کو ماں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو، ماں کی امپیرک، جی بولیے، میں بھی صحیح نہیں بول پاؤں گی۔ یہ دیکھیں، جس کے ساتھ بچہ ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہ نکلی، اس کے بعد جو، اور اس سٹیج پہ بچے کا وزن ایک سیسمی سیڈ کے برابر ہوتا ہے۔ سیسمی سمجھتے ہیں، ایک تل کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ گرو ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ ایک ذرہ بچے کے جسم کے مختلف اعضاء کی صورت میں ڈھل رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے بچے کے، ابھی آپ کو دل بھی دھڑکتا ہوا دیکھے گا، یہ سب، یہ دیکھیے ابھی یہ بچے کا دل ابھی اس میں حرکت شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ شروع میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ کہ اس کو دیکھ کے آپ کو رب یاد آ رہا ہے؟ ماں کر سکتی ہے، ماں کو تو بعض دفعہ ان دنوں میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پریگننٹ ہو گئی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے، یہ دیکھیے، اس ایک چھوٹا سا بال تھا نا، سیلس کا مجموعہ، یہ بچہ۔ اور اگر سوچیں اس شکل حالت میں بچہ آ جائے، آپ کو پتا ہے کہ پریگنینسی کے دوران بچے کا ایک وقت آتا ہے اتنا بڑا منہ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کے پیچھے ٹیل ہوتی ہے، اگر ہم ایسے ہی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے، جسم بڑھتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں 80% نہیں پتا کہ ایک پانی کا ڈراپ کیسے ہڈیوں میں بدلتا ہے، کیسے بالوں میں بدلتا ہے، پروٹین کہاں سے آتی ہے۔ اس کی ذات ہے جس نے اس سب کو پیدا کیا، تو اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہم چھوٹا کام تو نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردان بنا دے۔ ہم نہیں سمجھتے اپنے رب کی قدر، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت قدر شناس ہے۔ اب سورت کا اختتام ہے، اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے میں یہ باتیں بتانے کے بعد کہتے ہیں، اے نبی، ان سے درگزر اور نرمی کا رویہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال ان کو چھو بھی جائے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آتا ہے۔ اس کی پکچر نہیں دکھانی، ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ رہے ان کے وہ شیطان بھائی بن تو وہ تو انہیں کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ یہ برے دوست ہیں، اللہ کی اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی مائل کرتا ہے، ادھر آؤ تمہیں دکھاتے ہیں دنیا میں کیا ہے، ادھر آؤ، یہاں سے لگیے، ادھر آ جاؤ، یہ کھا لو، آؤ ہوٹل میں چلتے ہیں، آؤ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، چھوڑو روزے پھر رکھ لیں گے، بچوں کی چھٹیاں، آ جاؤ لاس ویگاس چلتے ہیں، چلو آؤ سی ورڈ دکھاتے ہیں، ورڈ ٹور پہ چلتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ جو رمضان میں اپنے فن کے لیے سفر کرتے ہیں، پھر روزے چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر میں تو روزہ معاف ہے۔ آج کل اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ بچوں کی سمر ہے، تو سمر والوں کو کہہ دیجئے نا کہ اس سال چھٹیاں ذرا ایک ماہ بعد دے دیں، ہمارا ہولی منتھ ہے۔ یہ ظلم کی باتیں ہیں، واللہ ہی کڑوی باتیں ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو تو ہوش آنے لگتا ہے ذرا سی بات سن لیں۔ رہے وہ لوگ، اے نبی، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے، کوئی شعبدہ بازی نہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو بیچ میں آپ کو پریزنٹیشنز دکھاتے ہیں، اللہ نہ کرے یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، ایک ایک چیز دیکھتے ہوئے آپ کا دل دھڑکتا ہے نا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہم دیکھتے ہیں. فرمایا ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. ایک خاموشی ہوتی ہے ظاہری جو الحمدللہ اس وقت آپ سب پہ طاری ہے، ایک خاموشی ہوتی ہے اندر کی. خیالات بھی چھوڑ دو، اگلی پلاننگس نہ کرتے پھرو، آج کیا پکائیں گے، آج کدھر جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا. بعض دفعہ ہم بظاہر بالکل کوائٹ ہوتے ہیں لیکن اندر سوچوں کے تانے بانے ہوتے ہیں. غور سے سنو، توجہ سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. رحمت کس پہ آتی ہے؟ جو اس کتاب کو محبت سے سنتا ہے، اور یہ کتاب اس کو اپنا سب کچھ دے دیتی ہے جو اپنا سب کچھ اس کو دیتا ہے. اور اگر ہم اس کتاب کو نہیں دیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ کتاب پوری پڑھنے کے بعد بھی ذرا برابر چینج نہیں آئے گی ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری ماں تمہیں زبردستی یہاں نہیں لے کے آئی، تمہارے شوہر نے زبردستی تمہیں ادھر نہیں چھوڑا، یہ زبردستی کا فیصلہ نہیں. آپ دیکھیے بعض دفعہ ہمیں کوئی ڈریس پسند نہیں ہوتا، ہماری مائیں زبردستی ہمیں پہنا دیتی ہیں، پہن لیتے ہیں. بعض دفعہ کچھ نہیں اچھا لگتا، کھانا کھا لیتے ہیں. قرآن ایسے نہیں آئے گا، یہ وہی پڑھے گا، اس کے لیے وہی من مارے گا جس کا اپنا دل چاہے گا، تڑپے گا، بے چین ہوگا. نہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے ڈریس کے ایک خاص عمر میں انسان کو فٹ آ جائے، یہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے. جیسے اس وقت آپ میں کچھ ٹین ایجر بیٹھے ہیں ادھر، کچھ تھوڑے سے بڑے ہیں ان سے، زیادہ بڑے نہیں، ناراض نہ ہوں. آپ سب کو یہ قرآن آپ کی عمر کے مطابق ڈیل کر رہا ہے اس وقت. سچ، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہاں بیٹھ کے لگتا ہے کہ میں ساری باتیں اس کو سنا رہی ہوں؟ آپ کو لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے، مجھے بھی یہ لگتا ہے. میں بہت ہنستی ہوں اس بات پہ. ایک دفعہ کہیں درس تھا، تو وہاں درس ہوا تو اس میں دو دوستیں آئی ہوئی تھیں جو آپس میں نیبر بھی تھیں. اللہ جانے کیا بات ہوئی تھی درس میں، کچھ اس قسم کی بات تھی، لڑائی جھگڑے اور لائک بچوں پہ کوئی یل کرنے کی بات. تو جب درس ختم ہوا تو اس میں سے ایک جو تھی وہ میرے پاس آئی. اچھا، وہ دو جو دوستیں تھیں نا، ان میں سے ایک میرے ساتھ کافی کلوز تھی، تو مجھے کہتی بہت اچھا درس ہے ماشاء اللہ، اور منیرہ نے تو آپ کو میری ساری باتیں بتا دی ہوئی ہیں جو آپ نے آج درس میں بتائی ہیں. تو میں ہنس رہی تھی، میں نے ہنس کے کہا کہ آپ اگر ان آیتوں کی تفسیر جا کے پچھلے سال، جیسے آج اگر آپ میں سے کسی کو لگے نا کہ یہ باتیں آپ کو سنائی گئی ہیں، تو آپ پچھلے سال کی تفسیر سن لیں، اس میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ سب ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن یہ کتاب کی خوبی ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر لگتی ہے. یقین کریں، آپ کو یہاں ڈھائی گھنٹے میں پڑھا رہی ہوں نا، بعد میں کل تک پورا دن یہ باتیں بازگشت کرتی ہیں میرے اوپر. جو کہہ کے جاتی ہوں وہی کوئی حالات بھی بن جاتے ہیں، اور جو دوسروں کو کہا تھا آپ کہتے صبر خود کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے رکھیں اس معاملے کے لیے، کہ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت پارے کی دو آیتیں ہیں، بس اس کو سنتے وقت اپنے آپ کو جتنا ڈول سکے اتنا لے لیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اے نبی، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ ہے آیت سجدہ. پہلی سجدے کی آیت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیتوں پہ سجدہ کرتے تھے. الحمدللہ آپ سب کے پاس بک مارکس موجود ہیں، آپ کو اسٹڈی بیگ میں دیے گئے تھے، رجسٹریشن بیگ جو آپ کا تھا، آپ کو ادھر یہ دیے تھے ان کو، اچھا دوسرے بیگ میں تھے اگر آپ کو چاہیے تو. بہرحال یہ دعا اس پہ لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس پہ چھپوا کے بہت بڑی، نیٹ پہ موجود ہے، ویب پیج پہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ نکالے، بس برکت والا ہے وہ اللہ جو سب بنانے والوں میں سے اچھا ہے. ये दुआ है सजदे की। सजदे तिलावत के बारे में ये है कि आप इसको करना चाहें तो करें, फ़र्ज़ नहीं है लेकिन अजर बहुत है। बाज़ लोग तो कहते हैं जहाँ बैठे वहीं झुक जाएं, बेवजू भी कर सकते हैं, क़िबले का रुख ना भी हो सके, यानी जिस हालत में मुमकिन है, गाड़ी में, बस में, जहाँ भी बैठे थे हल्का सा सर भी झुका लें तो भी बेहतर है, हो सकता है। लेकिन अगर ज़ाहिर है कि आप मुकम्मल सजदा कर सकते हैं तो उस वक़्त भी कर सकते हैं। अब आप सब मुझे बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट रह गया, अब नई सूरत है, मैं नई नई शुरू करती, हम वक्त पर पूरा करें तो यहीं छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, एक रुब है ना। और अगर इसको पूरा करने के तौर पे हम फिर आखिर में 15 मिनट ऊपर जाएंगे तो रोज़ मुझे इस चीज़ का गिल्ट होता है कि हम वो चीज़ के बीच में चीज़ चल रही होती है ना, तो उसको मुझे लेना अच्छा नहीं, वो तो ख़त्म करना होता है। लेकिन आज मैं पूरा नहीं करूँगी, हम इसको यहीं रोकेंगे, कल इंशाल्लाह, क्योंकि सूरत अल अनफाल आप अपने सब साथियों को बुलाएं, कल एक एक को तो आपने बुलाना ही है ना। यकीन करें ये सूरत अनफाल और तौबा दिल के अंदर ईमान का बीज डालती हैं और लोगों को आज के दौर में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उसका हल भी बताती हैं। इंशाल्लाह ताला हम कल इसको शुरू करेंगे और हम अपनी रिवायत को ख़राब नहीं करना चाहते और वक्त पे पूरा करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि मानने वाला दिल और सुनने वाली कान बन जाए। आज की सूरत में दिल, कानों और आँखों के बहुत ज़्यादा बंद होने, सीज होने की बात हुई है, दुआ करिए कि हमारे दिल खुले रहें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। ये आप आवाज़ों के साथ बंद करते हैं बैग्स, अब तो बड़े हो गए हैं, बच्चे तो नहीं हैं। बिल्कुल वही फीलिंग आती है जो छुट्टी के वक्त बच्चों की होती है। शेयर करें एक दो बातें, क्या सीखा आज जीरम, आज के सिपारे में आपको क्या मिला? ऑनलाइन वाले भी लिखे, आपके लिए भी ये वक्त है, थोड़ा सा चंद मिनट, एक दो मिनट लेते हैं जी। सही तरह से कुरान को सुनना है, ऑनलाइन से ये लिख रही हैं कि अमेजिंग वीडियो ऑफ दिस फॉर्म एंड एग एंड द बेबी, ये भी अमेजिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अपने अंदर क्या कुछ हो रहा होता है हमें नहीं पता होता। और इधर से सीस्मीना जी, आपने क्या सीखा? जी शाबाश, इन्होंने वो चिकन और बीफ वाली मिसाल सीखी है कि अगर हम पहले ही नरम है तो इंशाल्लाह अल्लाह हम पे मुश्किलात नहीं डालेगा और अल्लाह हमें बचा के रखे, और अगर कोई आती है तो हमारी आजमाइश और दर्जों की बुलंदी हो। जी ये लिखती हैं कि हम अपने आप को आजिज़ करें, बिल्कुल, कुरान को जितना यूज़ करेंगे उतना ही अमल में मिलेगा, अमल में ढलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह का कुर्ब मिला, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के बंदे बनना इंशाल्लाह ताला, बहुत सारे अमल के नुक्ते, कुरान इज़ नूर माशाल्लाह, दिल से माल की मोहब्बत निकलेगी इंशाल्लाह। वट टच माई हार्ट, वाई क्या लिखती है, वट टच मी वेरी मच, इफ़ वी डोंट यूज़ कुरान वी विल लूज इट। यस आप लिखें ये जुमला, इफ़ यू विल नॉट यूज इट यू विल लूज इट। अल्लाह अकबर। चलिए आप लोग अपने एडमिन के साथ कीजिए जो भी बात करनी है, इजाज़त दीजिए, हम यहाँ जान चलाएंगे, आप लोग जो साथी रुक सकें जमात से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मीटिंग आज नहीं, ओके ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।